Vandaag is de eerste dag van de algemene beschouwingen. Of, zoals mijn opa zei, Sinterklaas met een stropdas moet je niet vertrouwen. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is woensdag 22 september. Op deze dag in 1994 was de eerste uitzending van de tv-serie Friends over het wel en wee van een vriendengroep in Manhattan, New York. Dat was toen. Dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Sophie Verhoeven. Sophie, goedemorgen. Goedemorgen. PvdA en GroenLinks gaan vandaag bij de algemene beschouwingen voorstellen om de verhuurdersheffing af te schaffen. Dat is een heffing die woningcorporaties moeten betalen over de waarde van hun huurhuizen. Het levert de overheid geld op, maar leidt volgens veel partijen tot hogere huren. Door de heffing af te schaffen kunnen de corporaties hun huren verlagen en meer huizen bouwen. Zo denken fractievoorzitters Ploemen en Klaver. Het lichaam dat in een natuurpark in Wyoming in Amerika is gevonden is van de vermiste Gabby Petito. De FBI meldt dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De zaak rond Petito houdt de VS al dagen in zijn greep. De vrouw van 22 was sinds afgelopen juni met haar verloofde bezig aan een rondreis door de VS. Die was te volgen via Instagram. De verloofde keerde zonder Petito terug van de rondreis. Hij is niet meer gezien sinds hij vorige week zijn ouderlijk huis in Florida verliet. Wordt al dagen naar hem gezocht in een moerassig gebied. De Australische stad Melbourne is getroffen door een zeldzame aardbeving. Door de beving met een kracht van 6.0 zijn gebouwen beschadigd. Er zijn geen berichten over slachtoffers. De aardbeving was op veel plekken in het zuidoosten van het land te voelen, van de steden Adelaide tot Sydney. De beving begon op 10 kilometer diepte op 200 kilometer van Melbourne. China gaat geen nieuwe kolencentrales meer in het buitenland bouwen. Dat zei de Chinese president Xi in een toespraak voor de VN. Dat kan betekenen dat de financiering van kolencentrales in ontwikkelingslanden beperkt gaat worden. Er werd veel druk uitgeoefend op China om te stoppen met die centrales. Door het besluit wordt het makkelijker om de doelen voor de CO2-uitstoot van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. De centrale opvang voor asielzoekers in Ter Apel is vol. Daarom zijn ongeveer 200 bewoners vandaag naar de noodopvanglocatie voor Afghaanse evacuees in Heumensoord gebracht, zo zegt het COA. Door een recente toestroom van nieuwe asielzoekers zijn er in Ter Apel niet genoeg opvangplekken. De komende dagen en weken komen er verschillende locaties beschikbaar, zegt het COA. Maar tot die tijd wordt Heumensoord ook ingezet voor de noodopvang van reguliere asielzoekers. De farmaceuten achter coronavaccins leveren te weinig aan armere landen, schrijft Amnesty International in een nieuw rapport. Onder meer AstraZeneca, Pfizer en Moderna doen hiermee te weinig om een mensenrechtencrisis te voorkomen, vinden zij. Amnesty wijst erop dat minder dan 1% van de mensen in lage inkomenslanden volledig is gevaccineerd, vergeleken met 55% in rijke landen. Het weer dan. Er kan wat mist zijn hier en daar. Vanmorgen een frisse start van de dag. In de middag meer zon en het blijft droog. Het wordt 20 tot plaatselijk 22 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, we beginnen met die algemene beschouwingen. Lagere huren, meer goedkope nieuwbouw, verhoging van de koopkracht, meer leraren voor de klas en een lagere energierekening voor de burgers. Dat zijn de eisen van PvdA en GroenLinks tijdens die algemene beschouwingen. Ze willen hun plannen betalen via hogere belastingen voor het bedrijfsleven. Onder andere een CO2-belasting moet er komen. En het schrappen van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties. De partijleiders Jesse Klaver en Lilian Ploemen gaven gisteravond een toelichting. Ja, kijk, ik zou tegen de VVD willen zeggen, kijk nou eens om je heen in het land. Wie je ook spreekt, iedereen heeft het over het gebrek aan betaalbare huizen. De huren gaan door het dak. Jonge mensen wonen noodgedwongen heel lang bij hun ouders. Dat zou de VVD toch ook niet moeten willen. En we zien dus dat heel veel partijen inzien dat wat zij woningmarkt noemen, ja, dat kan niet meer langer. We moeten weer naar volkshuisvesting. Wonen is een recht. En dat doe je, daar kunnen wij stappen in zetten, door te zorgen dat er betaalbare huizen beschikbaar komen. En ik kan mij eerlijk gezegd niet voorstellen dat de VVD daartegen is. Op dit moment zijn er onderhandelingen, of begin van onderhandelingen, besprekingen tussen VVD, D66 en het CDA. Waarom zouden die zich nu iets gelegen laten liggen aan uw voorstellen met uw, met alle respect, 17 zetels? Er had al lang een kabinet moeten zijn. En vooralsnog wordt er helemaal nergens over onderhandeld. En dat betekent dat we gewoon geen tijd te verliezen hebben. Het liefst had een nieuw kabinet dit allemaal geregeld. Dat was veel beter geweest. Dat is er nu niet en nu moet de Tweede Kamer het doen. Dat betekent dat partijen hier in het parlement hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor de begroting van volgend jaar. Om ervoor te zorgen dat die wooncrisis, de klimaatcrisis, de kansencrisis, ja, die wordt opgelost. En dat we daar grote stappen in gaan zetten. U wilt grote stappen zetten, miljarden extra uitgeven. Maar andere partijen hebben ook wensen. ChristenUnie, SP hebben bijvoorbeeld een voorstel om de salarissen in de zorg te gaan verhogen. Ook de euro kan je maar één keer uitgeven. Dat wordt toch een enorme rommel morgen in dat debat over de algemene beschouwingen. Als iedereen maar heel veel extra geld wil uitgeven, wat er eigenlijk niet is. Kijk, morgen waar dat debat over gaat, is het oplossen van de problemen van mensen in Nederland. De demissionaire kabinet verkruimelt. Daar hebben we niets meer van te verwachten. En dus doen wij als Kamer voorstellen. We gaan die voorstellen morgen verdedigen. We gaan erover in debat met andere partijen. En we gaan steun daarvoor verzamelen. En kijk, we hebben hier net ook minister Hoekstra in de plenaire zaal horen zeggen dat het goed gaat met de economie. Dat is ook positief nieuws. Maar niemand in Nederland gaat dat in zijn portemonnee merken, behalve de grote bedrijven. De vervuilers betalen nog steeds niet mee. Dat zijn natuurlijk ook politieke keuzes. Het kan anders. Het is allemaal geen natuurwet, ongelijkheid, klimaatcrisis. Je kunt daar andere keuzes in maken en wij maken die. En die zullen we morgen ook voorstellen aan onze collega's van andere partijen. Ja, maar stel nou, u krijgt daar de gezochte steun voor, u krijgt daar een meerderheid voor. Dan zit daar nog steeds een demissionair kabinet waarin drie partijen zitten die misschien wel geen belang hebben bij die voorstellen van u. En dan zegt dat demissionaire kabinet, ja, de Kamer kan ons nog wat meer vertellen, maar we voeren die moties gewoon niet uit. We leven in een democratie. En in een democratie bepaalt niet één minister in een kabinet wat er gaat gebeuren, maar een meerderheid in de Tweede Kamer. En als zij denken deze motie naast zich te kunnen neerleggen, dat kan. Dan hebben ze een groot probleem met de Tweede Kamer en ik denk met heel Nederland. En vervolgens kunnen we ook amendementen maken en daarmee kunnen we wetten rechtstreeks aanpassen. En dan komt er geen minister meer aan te pas. Dan is het gewoon de Tweede Kamer die rechtstreeks iets in een wet zet. Klaver en Ploemen waren dat samen in gesprek met Wilco Boom. Later vandaag dus beginnen die algemene politieke beschouwingen. En dan zullen we veel meer wensen horen van politieke partijen. Het Nederlands vrouwenvoetbalelftal won gisteravond met 2-0 van IJsland. En daarmee revancheerde de ploeg van de nieuwe bondscoach Mark Parsons zich voor de slechte wedstrijd tegen Tsjechië. De bevrijding voor Oranje kwam na een schitterende uithaal van Manchester United-speelster Jackie Groene. Ja, best wel een prettig gevoel. Ik denk dat we het grote deel van de wedstrijd in de hand hadden. Ze hadden een gevaarlijke grijs buiten die best wel wat er doorheen kwam. Maar van dat we dat al met al goed opvingen. En buiten een paar dingen, ja, dat we nog net iets zuiverder kunnen zijn aan de bal, denk ik. Hebben we het goed gedaan vandaag. Danielle had het net over toch wel een beetje opluchting. Dat het altijd even afwachten is met zo'n nieuwe coach. Heb jij dat gevoel ook dat je denkt, oh ja, we kunnen het nog? Ja, zeker. En het was vrijdag echt een lastige wedstrijd. Een pittige wedstrijd voor ons. En ik denk dat deze drie punten echt heel belangrijk waren, ja. Jij haalt niet vaak uit, maar als je het wel doet, dan zitten ze er wel lekker in meestal, hè? Ja, ik bewaar ze meestal een beetje, ja. Ja, bijvoorbeeld om naar een WK-finale te schieten, nee. Maar ook nu. Jij vertel eens over dat doelpunt, want waarom schiet jij niet vaker eigenlijk? Nou, het is echt toevallig, want in de rust zei Danielle tegen mij, als je rond de 16 komt, schiet nou eens gewoon. En toen deed ik het en toen ging je er goed in. Dus ja, kan vaker. Ik moet daar iets meer oog voor hebben, denk ik. Ik zoek altijd de paasjes. Maar goed, in de eerste helft werkte dat ook goed, dus... Ja, jullie hebben nu de eerste 10 dagen erop zitten met deze nieuwe groep, met deze nieuwe staf. Ja, waar gaat dit naartoe, denk je? Is er een klik? Voelt het logisch? Ja, het voelt heel prettig en ik merk ook dat we steeds meer naar elkaar toe groeien. Dat het op het begin echt wel even nieuw was met een grotendeels nieuwe staf en een nieuw idee ook en zo. Maar ik merk steeds dat we verder naar elkaar toe groeien en het voelt steeds beter, ja. Ook de nul gehouden, dat was ook alweer even geleden. Is ook prettig, kan ik me voorstellen. Ja, werd wel tijd, ja. Tot slot, als zelfbenoemd mooi weervoetballer. Hoe heb je deze avond beleefd? Jullie mee of tegen? Ja, het was heel koud. Dus, maar zo kan ik alvast wennen aan Manchester. Jackie Groenen was dat in gesprek met Rivka op het veld. NPO Radio 1. 6:09 is het. NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Met het oog op morgen schoof demissionair minister Hugo de Jonge aan. Hij werd eerder die dag door leden van het E-Vandaag opiniepanel uitgeroepen tot populairste minister. Oh jee. Dat kunt u toch wel even in uw zak steken. Je hoort ook nog wel eens andere dingen. Dat is, Maar ik zie u wel een beetje stralen. Ja, nou, dat is aardig. U wist het niet? Nou, ik heb het wel voorbij zien komen. Maar ja, weet je, je ziet allerlei van dat soort berichten voorbij komen. En weet je, je moet daar maar nuchter onder zijn. Je doet gewoon je werk. En het is fijn als het wordt gewaardeerd. Maar de eerlijkheid gebied wel te zeggen dat ik ook wel eens andere berichten krijg. Zo nu en dan op social media bijvoorbeeld. Dus het doet u niet veel? Nou, dit is heel aardig natuurlijk. Tuurlijk, het is hartstikke leuk om te horen. Het is leuker dan heel veel andere berichten. Dus. Als de jongen in het nieuwe kabinet opnieuw minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt, dan gaat hij zich richten op preventie, innovatie en organisatie van de zorg. Dus ik denk dat je echt over een breed palet aan keuzes praat. Langs drie lijnen. Langs de lijn van preventie, langs de lijn van de organisatie van de zorg en langs de lijn van innovatie op de arbeidsmarkt van de zorg. Want ook dat is nodig. We hebben natuurlijk ook een van de lessen van de coronacrisis is dat technologieën, domotica bijvoorbeeld, heel veel meer gebruikt zijn in de coronacrisis. En we zullen ook dat heel veel meer moeten benutten naar de toekomst toe. Zodat je die dingen die alleen door mensen gedaan kunnen worden in de zorg ook echt door mensen laat doen en hen zoveel mogelijk met technologie laat ondersteunen. In College Tour was schrijver en oud-D66-politicus Jan Terlouw te gast. Hij verbaast zich over het verdwijnen van oude ideologieën. Dat bijvoorbeeld het socialisme, wat zo belangrijk is geweest in de geschiedenis, dat wegzakt in de wereld. Ik zie ook de ideologie van het CDA niet meer. Vroeger zei het CDA, we zijn rentmeesters. Dat was een ideologie. Ik zie hem niet meer. En zonder ideologieën heb je geen politieke basis om met elkaar te discussiëren. En dan krijg je ook die polarisatie. Gewoon, ik ben tegen, ik ben voor. En dat zorgt dus voor polarisatie in de samenleving, zegt Terlouw, zoals bij de discussie rond de invoering van de coronapas. Dat kun je toch met elkaar afspreken? Je hoeft je niet te laten vaccineren, dan heb je wel het ongemak van zo'n pas. Dan ga je niet meer naar het restaurant en de bioscoop. Jammer. Nee, want je beschermt ook de anderen, de vrijheid van de anderen. Dus u vindt dat je daar niet moeilijk over moet doen? Vind ik, ja. Ik vind dat je niet vaccineren, oké, dat recht heb je. Maar dan heb je wel een beetje last, want je moet ook de andere mensen beschermen. Bij Langs de Lijn en Omstreken ging het over de videoscheidsrechter, de VAR. Die werd 5 jaar geleden tijdens een bekerwedstrijd tussen Ajax en Willem II voor het eerst gebruikt. Videoscheidsrechter Paul van Boekel, die herinnert zich nog als de dag van gisteren. Ja, dat drong eigenlijk al voor de wedstrijd. Een heuse persconferentie vanwege de officiële intrede van de VAR. En tijdens de wedstrijd inderdaad bleek ook dat de VAR een meerwaarde had. Inderdaad, bij het geven van een gele kaart aan Kali. Kon ik zien dat het op de beelden toch wel een duidelijke rode kaart had moeten zijn. En toen was het nog influisteren, dus ik heb Danny Makkely ingefluisterd dat het een rode kaart moest zijn. Dus niet de gang naar het scherm zoals nu, maar Danny toonde de rode kaart en daarmee was historie geschreven. Ja. Maar het communiceren naar de mensen op de tribune waarom de VAR ingrijpt, dat kan veel beter, vindt Van Boekel. Nou, we zijn op de goede weg, denk ik, met het laten zien in het stadion waarom de VAR heeft ingegrepen bij een wijziging. Ja. Nou, dat zou voor mij inderdaad wel een beter punt kunnen zijn. Dat mag veel beter. De mensen thuis, die weten het allemaal al. Het is 2021. De mensen in het stadion betalen een kaarsje. Dus die zullen ook wel, die mogen mij ook al goed op de hoogte gehouden worden van wat er allemaal speelt. Dus communicatie en beelden wat dat betreft. Maar er is nog wat te verbeteren. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu de Stranglers. Responsibility you draw. Nou, niet always, maar de komende dagen ook weer, hè, de zon. Heerlijk. Zeker. Stranglers waren dat. Sophie, we hebben hoog bezoek vandaag. Hoeven niet met de pet in de hand de minister van Financiën te ontvangen. Natuurlijk, dat hoeft allemaal niet. Het is 2021. Maar goed, minister Hoekstra is hier tussen 8:30 en 9:00 te gast. En als er nog vragen zijn voor hem, vergeten vragen vooral. Die zijn het leukst. Ja, hekje R1J en via Twitter. U mag mailen r1j@nos.nl of download de app van NPO Radio 1. Laat daar uw vraag horen. U kunt hem namelijk inspreken of gewoon geschreven achterlaten. En dan gaan we dat straks allemaal netjes op rij zetten. En dan gaan we stellen aan de minister, die hier dus straks na 8:30 is. Nu heb jij gekeken naar de kranten en de nieuwssites. Zeker. Wat zijn daar de belangrijkste verhalen? Ja, op bijna alle voorpagina's een foto van het koninklijk paar. Gisteren was het natuurlijk een sobere prinsjesdag, maar veel foto's zijn vrolijk. Het AD koos een beeld van het vertrek bij de Grote Kerk. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zwaaien naar de weinige mensen die zich daar verzameld hadden. De Telegraaf heeft een foto van een van de weinige stukjes ceremonie van gisteren. De aankomst van het koninklijk paar bij die Grote Kerk in Den Haag. En in Trouw een bovenaanzicht van de plek van de troonrede. Alle stoelen staan nog 1,5 meter van elkaar. Het FD is de enige krant die afwijkt met een foto van demissionair minister Hoekstra. Straks hier, maar toen nog lopend met het koffertje. En waar de foto's vrolijk zijn, zijn de verhalen over Prinsjesdag een stuk somberder. Politieke onmacht spat van de troonrede, zo kopt Trouw. Nederland staat voor enorme keuzes, maar de weg wijzen kan Rutte 3 niet meer, zo schrijft de krant. Eigenlijk had het demissionaire kabinet op Prinsjesdag een fraaie boodschap, want Nederland staat er goed voor, meldt de Telegraaf. Maar het gekissebis over de formatie legt daar een grauw sluier overheen. En ook het AD is kritisch. Politieke chaos domineert Prinsjesdag. Door de traagste formatie ooit blijven miljarden euro's voor de woon-, klimaat- en stikstofcrisis onaangeroerd, is er te lezen. Wordt Evergrande het nieuwe Lehman Brothers? Die vraag stelt NRC op de voorpagina. Het gigantische Chinese vastgoedconcern Evergrande verkeert in zwaar weer. Als de Chinese overheid het bedrijf redt, zou dat een verkeerd signaal kunnen zijn voor andere Chinese bedrijven met torenhoge schulden. Maar een bankroet kan een internationale crisis inluiden, net als de val van het Amerikaanse Lehman Brothers in 2008. Morgen is een belangrijke dag voor Evergrande, want dan moet blijken of het bedrijf in staat is een rentebetaling van $83 miljoen te voldoen. En dat is het moment waarop beter zichtbaar zal worden of de overheid al dan niet ingrijpt. Veel NS-loketten zijn vandaag dicht vanwege een staking, schrijft Trouw over. De directie wil tientallen balies in de toekomst gaan sluiten. NS-personeel wil juist dat die service blijft. Als we nu niet staken, duurt de overlast voor de reiziger niet 1 dag, zoals bij de staking, maar die wordt dan permanent. Zo zegt FNV-bestuurder Spoor Roos Rahimi tegen de krant. De bezuiniging op de service is niet het enige waarover vakbonden en NS-directie een conflict hebben. Ook de conducteurs op de Intercity vanuit Amsterdam en Den Haag naar Brussel staken. Zij zijn boos omdat ze minder betaald krijgen dan collega's die hetzelfde werk doen op de Thalys. 6:50 is het. In Afghanistan dreigt hongersnood. Door de droogte is er in grote delen van het land voor de tweede keer in 3 jaar tijd nauwelijks oogst. Volgens de VN is een derde van de bevolking niet zeker van voedsel de komende winter. En dat terwijl de ontwikkelingshulp grotendeels is stil komen te liggen. Een cameraman bezocht namens de NOS de provincie Herat in het westen van Afghanistan. Duizenden mensen hebben daar hun dorpen moeten verlaten om aan de droogte te ontsnappen. En onze correspondent Aletta André maakte met zijn opnames deze reportage. Schapenhoeder Abdul Hakim moest 3 maanden geleden zijn dorp verlaten. En nu woont hij met zijn ouders, vrouw en kinderen in een kamp vlak buiten de stad Herat. Ik had ruim 200 schapen, maar helaas zijn het er nu nog maar 40. Zijn vader, Aga Sherin, vertelt dat hun vee in het dorp bijna dood ging van de honger. Er was geen water en gras en alle gewassen waren verwoest. Daarom zijn we hier gekomen. De droogte in Afghanistan is de zwaarste in 30 jaar, dat vertelt landbouwexpert Dr. Nazir Kafori. Hij werkt voor een landbouw-NGO in Herat. Dit jaar viel er maar 70 milliliter regen. In andere droogtejaren was dat bijna het dubbele. We spreken van een droogte als er minder dan 250 milliliter valt. En het gevolg is dat de inkomens van boeren met 50% zijn gedaald. En de voedselprijzen zijn drastisch gestegen. De crisis was al erger door de pandemie, vertelt dokter Kafori. Eerder verbouwden boeren ook saffraan, dat het in droge jaren nog steeds goed doet. Maar dit was vooral voor de export en die ligt door corona bijna stil. De waarde van saffraan is met 60-70% gedaald. Ook de machtsovername door de Taliban vorige maand verergert de situatie. Internationale tegoeden zijn bevroren en ontwikkelingshulp stilgelegd, omdat andere landen het nieuwe regime niet vertrouwen. Vorige week hebben meerdere landen wel geld toegezegd aan de VN om voedsel te kunnen uitdelen. Maar geld naar het Taliban-regime sturen, dat durven veel landen en instanties als de Wereldbank nog niet aan. 80% van de ministeries en via hen talloze NGO's waren afhankelijk van buitenlands geld. Niemand krijgt zijn salaris nu om uit te geven. Geld is schaars. Hierdoor liggen ook alle bouwwerkzaamheden stil. En is het voor boeren die onder de droogte lijden heel moeilijk geworden om nog ander werk te vinden. Abdul Hakim vreest dat hij geen andere optie heeft dan het verkopen van zijn schapen. Er is ook hier heel weinig gras over, zegt hij. Ik kijk het nog 10 dagen aan, want als we ook deze schapen verliezen, hoe moeten we dan overleven? Zonder oogst of alternatieve inkomstenbronnen voor boeren zullen alleen maar meer mensen afhankelijk worden van de voedselhulp. Bijdrage was dit van correspondent Aletta André. De Chinese president Xi heeft bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties een belangrijke belofte gedaan voor het halen van de klimaatdoelen. Hij zegt: China gaat geen kolencentrales meer bouwen in het buitenland. En ontwikkelingslanden helpen met het beperken van de CO2-uitstoot. Contact met China-correspondent Sjoerd Dendaas. Sjoerd, wat betekent dit? Nou, ik denk dat China zich echt wil opwerpen als klimaatleider nu ook met name. Hè, vorig jaar heeft Xi op diezelfde plek voor dezelfde club mensen bij de Verenigde Naties ook al toezeggingen gedaan. Toen kwam hij met de belofte dat China in 2030 zal pieken met zijn emissies. In 2060 CO2-neutraal wil zijn. Ja, nu gaat hij eigenlijk weer een stapje verder door het niet alleen op China zelf te betrekken, maar ook naar het buitenland te kijken en dus ook echt leidend willen zijn. Want is dat bekend eigenlijk, wat de rol is van China in de internationale kolenconsumptie, zou ik maar zeggen? Nou ja, dat is inderdaad nog iets anders dan in Word. Want dit zijn natuurlijk wel hele mooie teksten om zo te horen. Maar China is de grootste kolenproducent in de wereld. Is ook de grootste financier van kolencentrales wereldwijd. En men had of heeft op dit moment nog steeds 47 projecten in verschillende landen. Overal in de wereld, maar vooral toch ontwikkelingslanden gepland. Plannen om kolencentrales neer te gaan zetten dus. Ja, het is natuurlijk de vraag wat daarmee gaat gebeuren. En het is ook de vraag, want dit gaat over het buitenland, maar ook in China wordt natuurlijk nog steeds gewoon hard doorgebouwd aan kolencentrales, omdat China toch vooral ook ja, energiezekerheid voor zichzelf wil hebben. En heeft hij daar ook nog iets over gezegd? Nee, daar is niet echt iets over teruggekomen. Ik kan me zeker voorstellen dat men verder wil naar minder kolencentrales. En als we kijken naar de eerste helft van dit jaar, dan zie je dat er weliswaar 24 nieuwe kolencentrales een vergunning hebben gekregen. Maar dat is wel 80% minder dan vorig jaar. Maar goed, er wordt dus nog steeds in geïnvesteerd. Maar tegelijkertijd ja, wil China wel naar een groenere mix toe van energie. Wordt er natuurlijk al jarenlang veel gestoken in zonne-energie, in windenergie en ook nog steeds in kernenergie. Viel jou verder nog iets op in zijn toespraak daar bij de VN? Nou, ik vond hem wat kalmer. Hij volgde eigenlijk Biden. Die zei eerder al in een speech vooral niet op zoek te zijn naar een koude oorlog. Ja, Xi ging daar eigenlijk ook wel op in door te zeggen, ja, het succes van de een hoeft niet het falen van de ander te betekenen. En dat is natuurlijk wel echt de analyse, zeg maar, of in elk geval de toon die hij wil aanslaan in dat gevecht wat gaande is tussen Amerika en China. Daarover, over Afghanistan ook met name, toch nog wel een duidelijke steek onder water richting Washington. Waar hij zei, ja, militair ingrijpen in, zoals Xi het zei, zogenaamde democratische transformaties kan alleen maar schade veroorzaken. Dus een klein steekje onder water zat daar ook nog wel tussen die wat vrediger woorden. China-correspondent Sjoerd en Daas was dat. Soda Blond, dat is een band uit Dublin in Ierland. Ze zaten eerst met z'n allen in een ander groepje, Little Green Cars geheten, maar dat boterde niet zo met de zanger. En dus stapten vier leden op en die vormden toen dat Soda Blond met nu als boegbeeld zangeres Faye O'Rourke. In juli verscheen hun debuutalbum, Small Talk heet dat. En dit is het openingsnummer van dat album, Tiny Darkness. Have you seen my pockets? Get with the program. Everything's been slipping straight out of my hands. It takes everything to begin again. To begin again. Am I what I say I am? Do they define me? I was making it by hand. It's built in your factories. It costs you nothing. Yeah. best wel Abba-esk, zou ik zeggen. Het lijkt wel een beetje op Abba. Ik weet niet of die mensen uit Dublin daar zelf blij mee zijn met die vergelijking. Maar ja, goed, wij hebben ook gewoon oren aan ons hoofd. Soda Blond, zo heet deze groep. Tiny Darkness, dat is het liedje. Het is net 6:30 geweest. NPO Radio 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De verhuurdersheffing moet worden afgeschaft. Dat voorstel gaan PvdA en GroenLinks vandaag doen bij de algemene beschouwingen. De verhuurdersheffing is een belasting die woningcorporaties moeten betalen over de waarde van hun huurhuizen. Volgens veel partijen leidt dat tot hoge huren. Bloemen en Klaver denken dat die omlaag kunnen als de heffing wordt afgeschaft. En ook zouden er dan meer huizen gebouwd kunnen worden. Het lichaam dat in een natuurpark in Wyoming in Amerika is gevonden is inderdaad van de vermiste Gabby Petito. De vrouw van 22 is door een misdrijf om het leven gekomen, zo zegt de FBI. Haar verloofde, met wie ze op reis was door de VS, kwam alleen terug van hun roadtrip en is sinds een week spoorloos. De Australische stad Melbourne is getroffen door een zeldzame aardbeving. Door de beving, met een kracht van 6.0, zijn gebouwen beschadigd. Er zijn geen berichten over slachtoffers. De aardbeving was op veel plekken in het zuidoosten van het land te voelen. De farmaceuten achter coronavaccins leveren te weinig aan armere landen, schrijft Amnesty International in een nieuw rapport. Ze wijzen erop dat minder dan 1% van de mensen in arme landen volledig is gevaccineerd, vergeleken met gemiddeld 55% in rijke landen. Volgens Amnesty hebben bedrijven als Pfizer en Moderna agressief gelobbyd tegen de wereldwijde verspreiding van deze vaccins. Het weer dan. Er kan wat mist zijn hier en daar. Vanmorgen een frisse start van de dag. In de middag meer zon en het blijft droog. Het wordt 20 tot plaatselijk 22 graden. Hey you, nice to meet you. Who are you today? The shiny and vibrant, the crazy and lazy, the strong and the powerful, unstoppable you. Wat je ook kiest, de tweede merkbril of zonnebril is bij ons helemaal gratis. Kijk op iWish.nl of kom leuk langs. See you. Deze week in de bonus, A-merk zoet broodbeleg, 2 plus 1 gratis. Dr. Oetker Big Americans, 1,99 per stuk. Walrat badmatten en handdoeken, 1 plus 1 gratis. En alleen op woensdag, kleine zakgeld en Engelse drop, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Ik ben Tobias, directeur consultancy bij Linden IT. Wij detacheren cloud engineers en applicatiebeheerders. Meer weten? Bel me. Linden IT. Hola, fijne vakantie gehad? Gelukkig ben je met het gemak van de AH Bezorgbundel zo weer terug in je ritme. Nu de eerste maand gratis bezorging. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt, word je zomaar opeens ontslagen. Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester, juridische hulp, maar dan slimmer. Ster. 6:04, het NOS Radio 1-journaal. Een coalitie van burgers en maatschappelijke organisaties beschuldigt de Koninklijke Marechaussee van etnisch profileren bij de controles op illegale immigranten. Ze hebben daarom de staat voor de rechter gedaagd en later vanochtend wordt een uitspraak van de rechter verwacht in deze zaak. Als de coalitie in het gelijk wordt gesteld, heeft dat volgens de vakbond van Marechaussee-personeel verstrekkende gevolgen. We gaan de zaak nog eens even op een rij zetten. Ik ga er in eerste instantie over praten met Dionne Abdul-Havieskan. Is een van de mensen die zaak is begonnen tegen de staat. Goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u nog eens uitleggen waarom is besloten om dit proces aan te spannen? Ja, ik ben van Control Alt Delete en wij zijn inderdaad een van de eisers, onderdeel van een coalitie. Wat is Control Alt Delete ook alweer voor club? Dat is een organisatie dat zich inzet tegen etnisch profileren en buitenproportioneel geweld door wethandhavers. Ja, jullie verzamelen ook inderdaad voorbeelden daarvan voortdurend, hè? Klopt. Ja. Ja, klopt. Goed, leg uit, waarom dit proces? Nou ja, we hebben ons eigenlijk al jarenlang ingezet tegen het gebruik van etniciteit en risicoprofielen bij grenscontroles. En het is niet zo dat etnisch profileren niet plaatsvindt. Dat zegt de Koninklijke Marechaussee, erkent ook dat dat beleid is. En inmiddels hebben we al zoveel verschillende wegen bewandeld om etnisch profileren tegen te gaan. Zo heeft de ombudsman bijvoorbeeld een rapport gepubliceerd waarin hij heeft gezegd dat het niet mag. Maar aan de andere kant zegt bijvoorbeeld de minister van Justitie en de minister van Defensie dat Koninklijke Marechaussee wel mag etnisch profileren. Dus In onze beleving was het enige wat we nog konden doen een stap zetten naar de rechter. En aan de rechtbank vragen om een einde te maken aan de discriminerende grenscontroles. En als u dan gelijk krijgt, wat gaat er dan veranderen? Nou ja, heel veel, omdat we denken dat het van belang is voor iedereen in Nederland, ook voor de Koninklijke Marechaussee, in de strijd tegen etnisch profileren. De impact zal zo groot zijn op de Koninklijke Marechaussee, omdat dan de gehele werkwijze en het beleid aangepast moet worden. Maar ja, we denken eigenlijk ook dat de impact op de burger groot zal zijn, zeker de burgers van kleur, omdat het toch een stap is op weg naar het stoppen van etnisch profileren. Zijn er eigenlijk binnen die coalitie die dus deze zaak is begonnen, zijn er mensen die zelf ook het slachtoffer zijn geworden van etnisch profileren door de Marechaussee? Ja, zeker. Er zijn twee burgers die meedoen. En om dan een concreet voorbeeld te geven van een van de eisers. Die werd uit de rij gehaald toen hij terugvloog uit Italië, omdat hij voldeed aan het risicoprofiel van de Nigeriaanse geldsmokkelaar. Dat heeft de Koninklijke Marechaussee ons zelf verteld. Dat het profiel was waar toen mee gecontroleerd werd. En voor de duidelijkheid, Mapansu, een van de eisers, dat is een Nederlander met Congolese roots. En tussen Congo en Nigeria ligt zo'n 2000 kilometer. Dus de etniciteit klopte niet eens. Ja. Maar de Kamar, de Koninklijke Marechaussee, heeft ons ook verteld waar het profiel nu uit bestond. En ik maak geen grap, dit is echt wat ze zeiden. Mapansu werd gestopt omdat hij snel liep, goed gekleed was en omdat hij een niet-Nederlands uiterlijk had. Waarmee zo later dus bleek dat hij een zwarte man is. Hmm. En daar gaat precies ook de rechtszaak over. Dus dat etniciteit een rol speelt in de selectiebeslissing van de Marechaussee, waarin wij dus zeggen dat het echt discriminerend is. Nou. Duidelijk, luister even mee, want ik ga door met Sven Schuitema. Is van de MARFER, dat is de vakbond van Marechaussees. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie zijn niet blij met die rechtszaak. Leg eens uit waarom. Nou ja, goed, in eerste instantie is er volgens ons geen sprake van etnisch profileren. Er is een rechtvaardige, objectieve rechtvaardiging voor het feit dat etniciteit onderdeel uitmaakt van zo'n risicoprofiel. Het gaat om grensbewaking, dus dat is op zich logisch dat daar etniciteit een rol speelt. Marechaussees worden toch een beetje weggezet als racisten. Dat is dan een beetje de zweem die eromheen hangt. Mm. Ja, daar zijn Marechaussees natuurlijk niet blij mee. Maar als u bijvoorbeeld dit voorbeeld hoort, hè, dit is een bekend voorbeeld overigens, want het is natuurlijk wel vaker in de publiciteit geweest, van die man die in die rij staat, komt uit Italië, is gewoon een Nederlander. Ja. En die wordt eruit gepikt. Ja, nee, ik snap dat het voor die man heel vervelend is. Hè. Ik bedoel, daar geen misverstand over. Het is wel een grensbewakingstaak. Hè, dat ziet toe op illegale immigratie. Stel dat je ook illegale immigratie uit Afrika moet voorkomen. Dan zou je toch moeten kijken naar de etniciteit van waar mensen vandaan komen. In dit geval Afrika. We weten allemaal dat de blanke Zuid-Amerikaanse boer, dat is nou helemaal, ze zijn de rijke mensen, hè, dus die zullen niet immigreren naar Europa. Je zal toch ergens op moeten gaan selecteren. Want u zegt er wordt niet etnisch geprofileerd, maar ik begrijp dus van de tegenpartij dat er wel degelijk profielen bestaan. Ja, zeker. Alleen er is geen sprake van etnisch profileren. Op het moment dat er een objectieve rechtvaardiging is om etniciteit mee te nemen in risicoprofielen. Dat is wat Amnesty International zelf ook stelt. En daar is hier sprake van. Wat betekent het nu voor jullie werk als Marechaussees als u die zaak verliest? Nou ja, dan zal de werkwijze moeten worden aangepast. Dan blijven een aantal alternatieven over. En die zijn niet al te effectief, hè, als je gaat kijken naar hoe je grensbewaking zou moeten uitvoeren. Je zou alle controles kunnen schrappen. Of je zal 100% moeten gaan controleren. Of om de 5 of 10 passagiers iemand eruit pikken. Ja, dat is natuurlijk niet effectief. Is het zo dat op de vliegvelden bijvoorbeeld worden daar extra vaak mannen en vrouwen met een Arabisch of islamitisch uiterlijk of mensen van kleur eruit gepikt voor controles? Afhankelijk van het doel, hè. Als het gaat om grensbewaking in ieder geval. Wat ik zeg, het voorbeeld van het tegengaan van immigratie uit Afrika. Ja, dan wordt naar etniciteit vanuit Afrikaanse landen natuurlijk gekeken. Ja. Dus belangrijk wat de rechter daarover gaat zeggen. Hartelijk dank. We gaan nog heel even terug naar Dionne Abdul-Havieskan van de aangevers, zal ik maar even zeggen. Wat vindt u van het verhaal van de Marechaussee? Ja, er zijn een aantal punten waar natuurlijk wel op te reageren is, maar ook rekening houden met de tijd. Ik denk dat dit precies de reden is waarom er dus ook geen opvolging gegeven is aan het rapport van de ombudsman uit de rij gehaald. Daarvan heeft de ombudsman ook al eerder geoordeeld dat etnisch profileren niet mag en dat de schijn van discriminatie vaak op de loer ligt. En dat hoor je eigenlijk ook in het voorbeeld wat de meneer van de vakbond aangeeft. En ja, wij schrikken gewoon enorm ervan om te horen dat het niet mogelijk is om goede grenscontroles uit te voeren zonder een onderscheid te maken tussen reizigers op basis van etniciteit en huidskleur. En natuurlijk onderschrijven ook wij het belang van goede grenscontroles. Maar dat kan natuurlijk nooit ten koste gaan van gelijke behandeling van mensen. Ja. En ik vind ook echt dat we als Nederlanders van onze overheid mogen verwachten dat er niet gediscrimineerd wordt. Ja. Maar goed, en dat is waar we ons voor inzetten. Maar ik hoor vanuit de Marseille ook wel vooral het verhaal. Je hebt de papieren werkelijkheid en gewoon de dagelijkse praktijk waar zij mee te maken hebben. En dat dus lastig is met elkaar. Ja, maar ook de dagelijkse werkelijkheid. Daar is de meneer van de vakbond geeft aan van het is niet effectief om etniciteit niet te gebruiken. Maar uit geen enkel onderzoek blijkt dat etnisch profileren wel effectief is. Sterker nog, uit al die onderzoeken blijkt wel wat de negatieve gevolgen daarvan zijn. We zijn benieuwd natuurlijk naar de uitslag, wat de rechter gaat beslissen. Later vanochtend uitspraak in deze zaak. Allebei hartelijk dank voor het gesprek. Dan is het nu 19 minuten voor 7. Dan gaan we naar Duitsland, want zondag zijn daar verkiezingen. En klimaat- en rampenbestrijding zijn daarbij belangrijke thema's. Al helemaal sinds de overstromingen deze zomer, ook in Duitsland. Daarbij kwamen zo'n 180 mensen om het leven. Maar hoe is het nu in dat gebied? En leven de verkiezingen daar ook? Correspondent Judith van der Hulsbeek ging naar het dorp Dernau in de Eifel en hoorde van de bewoners dat ze vooral bang zijn om vergeten te worden. Overal waar je loopt in Dernau hoor je dit geluid. Er wordt geklust en geklust alsof het leven ervan afhangt. We zijn in de kelder bij Pension Sebastian in Dernau. Vandaag wordt hier een provisorische verwarming aangelegd. Er fehlt halt ook de kessel. Alles andere is nog zo weit vorhanden. En deze twee leitungen die zien we jetzt praktisch aan deze leitung die draußen im Hof liegt. Dat er verwarming komt is heel belangrijk, vertelt Jan Winkler. We moeten jetzt anfangen für den Winter zu denken. Hij hoort bij een legertje vrijwillige klusjesmannen die al sinds de overstroming hier in Dernau bezig zijn. Wenn wir im Winter keine Heizung in den Häusern haben, dann gehen die Häuser kaputt. Die verwarming die moet er snel komen, anders is het einde verhaal voor heel veel huizen in Dernau. Wenn es in diese Wände reinfriert, wo das Wasser drin ist, dann kommt es zu Mikrorissen. Als het water in de muur bevriest en uitzet, krijg je mini scheurtjes. Dan müssen im Frühling die ganzen Häuser abgerissen werden. Warmes Wasser eben auch sehr schön, damit ich oben auch meine Tasse spülen. De eigenaresse van het pension, Katrien Zetje-Josten, die is ook heel blij dat ze weer verwarming heeft. Het wordt jetzt zunehmend kühler. Man merkt het jetzt schon goed. Je merkt het al vanochtend, zegt ze, het wordt weer koud. Dat wordt sehr bald schon der Fall sein, dass es dann oben einfach zu kalt ist. Auch selbst zum Schlafen ist es dann wahrscheinlich schon sehr, sehr kalt. Ze bivakkeert nu met haar man en haar dochter op de tweede verdieping. Laat me de rest van het huis zien. Wauw, hier is het warm, ne? Het is er bijna 40 graden. Hier is nog zeer sterk naar heizöl overal riecht. Door alle machines die hier staan om de muur te drogen. Die zijn gestank uit de wänden raus te holen. De begane grond en de eerste verdieping zijn volledig verwoest. Alles is helemaal gestript. Ongelooflijk. Alles weg, er is niets meer daar, niets meer. Dernau is een van de zwaarst getroffen dorpen hier in het gebied, 670 huizen, 90% daarvan is beschadigd of verwoest. Hier loop door de hoofdstraat, zie je hoe grote schade is, de strepen op de muur tot waar het water is gekomen, de stuk die eraf is gehaald. Huizen met grote gele kruisen erop, niet betreden. Deze huizen zijn afgekeurd, die worden neergehaald, weggehaald. Die zijn niet meer te redden. Ganz schlimm, weil hier war sozusagen das Herz der Gemeinde und das ist schlägt jetzt hier nicht mehr. We hebben een afspraak met de burgemeester van Dernau, Alfred Sebastian. Die Häuser sind leer, aber auch viele Köpfe der Leute sind leer. Hij maakt zich zorgen om de mensen in zijn dorp. Weil die stehen jetzt und sehen jetzt ihr nichts. Ja, und müssen jetzt die Kraft haben wieder neu aufzubauen. De burgemeester heeft ook een brief geschreven samen met andere burgemeesters hier uit de buurt aan Merkel met de smeekbede om de regio niet te vergeten. Alle beloften die gedaan worden moeten ook uitgevoerd worden. dass die Versprechen, die jetzt im Wahlkampf gemacht worden sind, dass die auch eingehalten werden. Das wünsche ich mir und das erhoffe ich mir auch. Frau Setze-Josten van het pensioen, die is wel teleurgesteld. Die had wel gedacht dat ze in Duitsland beter beschermd zou zijn. Generell heb ik weniger vertrouwen nogmaals in die politiek bekommen. Jetzt, ja. Maar om nu te zeggen dat ze echt bezig is met de verkiezingen. Daar had man keine Zeit. Ze buffelt maar door. Ze heeft nog geen dag vrij gehad sinds de overstromingen. Maar wenn man hoch guckt, kan man alles vergessen. Wenn man die Weinbergen ziet, den Wald wieder sieht. Heel af en toe neemt ze vakantie in haar hoofd, zegt ze. Dan kijkt ze even naar boven, naar de mooie wijnbergen hier in de regio. En dan is het even of alles weer normaal is. Man darf nur nicht runtergucken. Aber sobald man geradeaus oder hochguckt, is die Welt wieder in Ordnung. Bijdrage was dat vanuit Dernau in de Eifel in Duitsland dus. Van Judith van Hulsbeek. Komende zondag verkiezingen. Daar in Duitsland Radio 1 besteedt haar aandacht aan in een extra uitzending. Met de eerste uitslagen van de Duitse bondsdagverkiezingen. Die uitzending begint om even voor 6 uur. En die duurt tot 8 uur. Zondagavond dus een programma van NOS en VPRO samen. Nu meer uit de kranten en van de nieuwssites. Veel coronamaatregelen verdwijnen aankomend weekend bij pretparken. Maar er is er eentje die zal blijven, daar schrijft het AD over. Het reserveren voor een tijdslot blijven de parken handig vinden. Zo kunnen ze gerichter personeel inzetten en lange wachtrijen bij de kassa voorkomen. Volgens de Club van Elf, het samenwerkingsverband van grote attractieparken en dierentuinen, liep de branche daar nog erg in achter. Het coronatoegangsbewijs hoef je trouwens niet bij de ingang te laten zien. Alleen in de horeca gaan de parken er naar vragen. De Volkskrant sprak met demissionair minister Dekker voor rechtsbescherming. In de miljoenennota is meer dan 100 miljoen euro vrijgemaakt voor de sociale advocatuur. Wie zelf geen advocaat kan betalen, krijgt een advocaat die door de staat wordt betaald. Maar die betaling liep jarenlang achter bij de kosten die advocaten maakten. Nu dat geld er wel is, verwacht de minister een tegenprestatie. Hij wil ook dat commerciële advocaten mee gaan betalen. Hij denkt daarbij aan een sociaal fonds waarin advocaten geld storten als ze niet aan sociale advocatuur doen. In Trouw pleit onderzoeker Henry Dijkman voor een verbod op siliconen borstimplantaten. Elk jaar krijgen 11.000 Nederlandse vrouwen een borstimplantaat. Maar uit onderzoek van Dijkman blijkt dat de veilig geachte siliconen borstimplantaten ook blijken te lekken en daarmee deeltjes door het lichaam verspreiden, wat tot ernstige ziekte kan leiden. Hij vindt daarom dat je geen siliconen borstimplantaten meer moet gebruiken zolang de veiligheid niet is aangetoond en vrouwen die ze al hebben zouden regelmatig op controle moeten. Hart van Nederland ging langs bij chef-kok Kees Visser uit Zierikzee. Hij won samen met zijn sous-chef deze week de Nederlandse Bocuse d'Or. Met hun voorgerecht van rode mul met een hutspotje en kalfshaas met 4 garnituren wonnen zij de belangrijkste kookwedstrijd van Nederland. Ja, wedstrijd koken en restaurant koken zijn totaal 2 verschillende dingen. En dan trainen we iedere week zo'n uurtje of 6, 7. Ik zeg al, dit is gewoon een Champions League wedstrijd. Dus dit gaat om de prijzen. Ja, dan winnen met een hutspotje. En in maart mogen ze naar En rode mul en een kalfshaas. Ja, top. Met 4 garnituren. Ik zou het wel lusten nu al, hoor. In maart mogen ze naar de Europese versie van de Bocuse d'Or. Ik weet niet of ze hun hutspot meenemen, maar ze zijn daar vooral bang voor de chefs uit Scandinavië. Ja, die zijn altijd goed, ja, uit Scandinavië. Maar goed, we zetten in op Kees Visser uit Zierikzee. Dan naar Wijnand Zwaan, want dat is de man van de AWB vanochtend. Wijnand, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ja, de eerste files die hebben zich aangediend. En dan vooral op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar staat tussen Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Daar lag wat rommel op de rijbaan, maar dat is inmiddels opgeruimd. Andere files leveren niet veel oponthoud op. In het noorden en midden van het land komt nog wel plaatselijk dichte mist voor. Met nu uit 1990 Roxette. Lay a whisper. It Must Have Been Love, Roxette, was dat. Duo uit Zweden, 1990 alweer. Het is 6 minuten voor 7. Oud-wielrenner Rob Harmeling, die ooit nog de etappe trouwens in de Tour won... die is vannacht om 3 uur op de fiets gestapt voor een goed doel. Rob, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt hem even langs de weg gezet, hè, de fiets, begrijp ik. Ja, ze hebben eventjes langs de kant gezet. We hebben gejakkerd overmorgen, dus mag wel even. Hoe is het met de beentjes? Nou, gelukkig zijn ze in het begin niet zo goed. En er is mij altijd geleerd van als de benen in het begin van de etappekoers niet zo goed zijn, zijn ze in de finale alleen maar beter. En hou ik maar aan vast. Oké. Nee, maar het is schitterend begonnen vannacht om 3 uur. Het startschot gelost door inmiddels een vriend geworden, een jonge revalidant. Die heeft gerevalideerd in de Sint-Maartenskliniek in Bergendal. En die heeft vannacht een startschot gelost met een motor waar hij het ongeluk heeft gehad. Dat is een heel speciaal moment. Ja. Dat doet je iets. Dat is de motor waardoor hij in een rolstoel is beland. En hij heeft zijn leven kunnen oppakken. En als symbool heeft hij zijn motor weer aangestart, zeg maar. Dat was echt een... Het is een dag met een lach en een traan. Maar nou zijn we al gelijk bij de reden waarom je dit doet. Want ja, wie gaat er ineens midden in de nacht een heel eind fietsen? Dat doen toch maar heel weinig mensen. En dit is dus voor een goed doel. Leg eens uit waarvoor het is. Nou, we doen het inderdaad met een club grote vrienden en voormalig revalidant. En dan zeg ik, dit goede doel is voor revalidant. Wanneer ze uit zijn gerevalideerd uit de reguliere zorg. Wanneer ze weer een plek moeten vinden in de maatschappij, samen met een gezin. En in de maatschappij zijn er zoveel drempels dat de meesten door stilstand komen. En dat mag niet. En daarvoor doen wij deze tocht. Want je vertelde net het verhaal van die jongen met zijn motor. Die is hier van ongeluk gehad. Dat zijn allemaal dat soort verhalen? Ja, het zijn soms glijdende verhalen waardoor ze tot stilstand komen. Dat ze ergens moeten wachten op een energieprobleem. Dat het hun leven met een beperking is echt tof. Zoals iedere dag maar weer. Maar niet alleen voor de revalidant of voor het gezin. Dus er gebeurt iets te gebeuren. En ja, alles komt tot stilstand. En nou ja, als voormalig sporter weet ik niet hoe het leven met een beperking is. Maar wel dat alles draait om energie en om de dagelijkse beslommeringen te kunnen bewerkstelligen, zeg maar. En dat is voor hun zoveel malen pittig dat voor ons onzichtbare drempels echt soms hun te veel zijn en te hoog. Want je gaat gezond van huis, in dit geval de motorrijder, krijgt een ongeluk. Dan zit je uiteindelijk in zo'n revalidatiecentrum en dan kom je terug thuis en dan... Ja, dan moet je woning natuurlijk aangepast worden bijvoorbeeld. Nou ja, inderdaad. Dit is een jonge vent. Dat is op zijn 19e gebeurd. En dan begint er echt een nieuwe wedstrijd. Dan is het gewoon kijken, kun je nog thuis blijven wonen? Dit gezin in dit geval specifiek heeft nog een kind meer. Dus die heeft ook aandacht nodig. En dan zie je gewoon... Afgelopen 2 weken werd ik ook gebeld door de vader. Want het mooiste is dat dit gezin aan het trainen is voor de challenge. Want ze rijden de finale mee. Maar dat ze leeglopen. Dat de tank leeg is. En dan is het heel erg leuk... om dan een zetje in de rug te kunnen geven. In dit geval hadden hun liever ze vast op een specifieke voedingsvraag. En daar konden ze mee helpen. En dat is heel geluk in beweging. We willen ze verder helpen naar hun nieuwe doelen in het leven. Vanochtend gestart dus. Wat is het doel voor jou eigenlijk nu? Hoe ver gaan jullie fietsen? Ik zit nu 10 kilometer boven Sittard. En we zijn bijna in Hoensbroek. Daar gaan we naar het revalidatiecentrum Libra. En daar zie ik een paar voormalige beroepswielrenners, maar ook Mitch Solis, die een gouden medaille plakje heeft gewonnen op de Paralympische Spelen. En dan gaan we wat doen met de revalidanten daar. En we gaan kijken wat het centrum doet. En dan een half uur later vertrekken we weer richting Eindhoven. En hoe lang ben je dan uiteindelijk onderweg? Vandaag finishen we bij het militaire revalidatiecentrum in Doorn. De militairen halen ons op de laatste 20 kilometer. En dan hebben we 430 kilometer verteller. En dan hebben we 5 etappes achter de rug. Ik wou het zeggen, dat zijn bijna 2 toeretappes dus, op 1 dag. Ja, alleen deze zijn helemaal mooier. Ja, toch wel, ja. En uiteindelijk 14 etappes, hè, geloof ik. Ja, 14 etappes. We doen dus 14 revalidaties. De 14 grootste revalidatiecentra van Nederland doen we allemaal aan. En op elk revalidatiecentra gebeurt wat bijzonders. Dus elke etappe kent zijn eigen verhaal. Daar kijken wij in het team enorm naar uit. Ja. Mensen kunnen het volgen via www.gelukinbeweging.nl. Daar is het allemaal te volgen. Er worden opnamen gemaakt. Ja. Hey, ik heb een trekker op mijn fiets. Volgens mij kunnen ze me maar volgen. Dus check hem maar even. Je moet weer op de fiets, Rob. Dankjewel dat je even naar de telefoon kwam. Martinello begint alweer te duwen. We moeten rijden, zegt hij. Ik word koud. Ik ga. Hoi, hoi. Rob Harmeling, onderweg dus voor dat goede doel. Bij Jumbo zijn nu heel veel boodschappen zo extra goedkoop. Daar zeg je gewoon hallo tegen. Hallo, 2 blikken Car van Sevitam voor maar 4,99. En Robijn, klein en krachtig, capsules of wasverzachter. 1+1 gratis. ook op jumbo.com. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ben jij een accountant die houdt van aanpakken? Kijk op werkenbijflint.nl. Onze altijd lage prijsproducten vind je ook op jumbo.com. En bestel je nu voor het eerst je boodschappen, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. Ga naar werkenbijflint.nl. Flint, het beste advies dat we je kunnen geven. Belisol helpt u graag met het verduurzamen van uw woning. Nu met extra Belisol-subsidie bij aanschaf van nieuwe kozijnen en deuren. Belisol. In de gloednieuwe Omroep Max-serie Maud en Babs leren we mantelzorger Maud kennen. Mama, ik ben mijn moeder kwijt. Die zich ontfermt over haar dementerende moeder Babs. Ik weet heel even niet meer precies waar ik ben. Het zet het leven van Maud op haar kop en brengt spanning op haar werk en in de relatie met zowel haar zus als haar 2 studerende kinderen. Ik weet ook gewoon niet hoe ik het moet doen met mijn moeder erbij. Stream de hele serie Maud en Babs nu op NPO Plus. Ster. NPO Radio 1. 7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. Urk krijgt bezoek van de Nationale Ombudsman. Wij praten zometeen al even met hem. En mensen geven weer meer geld uit. Een overzicht van het nieuws nu. Hier is Sophie Verhoeven. Nederlanders hebben in juli voor het eerst meer uitgegeven dan voor de coronacrisis. Vooral aan diensten zoals de kapper, restaurants, bioscopen en telefoon- en internetabonnementen werd meer geld besteed, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de coronacrisis gaven mensen juist veel minder uit. Deels omdat winkels, restaurants en bioscopen dicht waren om coronabesmettingen te voorkomen en omdat mensen geld achter de hand wilden houden. PvdA en GroenLinks gaan vandaag bij de algemene beschouwingen voorstellen om de verhuurdersheffing af te schaffen. Dat is een soort belasting die woningcorporaties moeten betalen over de waarde van hun huurhuizen. Het levert de overheid geld op, maar leidt volgens veel partijen tot hogere huren. Door de heffing af te schaffen kunnen de corporaties hun huren juist verlagen en meer huizen bouwen. Zo denken fractievoorzitters Ploemen en Klaver. Het lichaam dat in een natuurpark in Wyoming in Amerika is gevonden is van de vermiste Gabby Petito. De FBI meldt dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De zaak rond Petito houdt de VS al dagen in zijn greep. De vrouw van 22 was sinds afgelopen juni met haar verloofde bezig aan een rondreis door de VS. Die was te volgen via Instagram. De verloofde keerde zonder Petito terug van de rondreis en hij is niet meer gezien sinds hij vorige week zijn ouderlijk huis in Florida verliet. Er wordt al dagen naar hem gezocht in een moerassig gebied. China gaat geen nieuwe kolencentrales meer in het buitenland bouwen. Dat zei de Chinese president Xi in een toespraak bij de VN. Dat kan betekenen dat de financiering van kolencentrales in ontwikkelingslanden beperkt gaat worden. Er werd veel druk uitgeoefend op China om te stoppen met die centrales. Door het besluit wordt het makkelijker om de doelen voor de CO2-uitstoot van het klimaatakkoord van Parijs te halen. De Australische stad Melbourne is getroffen door een zeldzame aardbeving. Door de beving met een kracht van 6.0 zijn een aantal gebouwen beschadigd. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. De aardbeving was op veel plekken in het zuidoosten van het land te voelen, van de steden Adelaide tot aan Sydney. De beving begon op 10 kilometer diepte op 200 kilometer van Melbourne. Bij grote attractieparken en dierentuinen blijft reserveren verplicht, dat schrijft het AD. Vanaf komend weekend verdwijnen veel coronamaatregelen, maar volgens de attractieparken en dierentuinen is de drukte bij de ingang beter te reguleren als mensen vooraf reserveren. Het coronatoegangsbewijs hoef je niet te laten zien, dat is alleen nodig in de horeca van de parken. Het weer dan. Na opnieuw een frisse start is het zonnig vandaag met hooguit wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Morgen is het iets wisselvalliger met vooral in het noorden kans op regen. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits is gestart met dichte mist in het noorden en midden van het land. Verder gebeurt het nog niet zo heel veel op de weg. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem zien we wat vertraging bij Duiven, ongeveer 10 minuten. En op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Daar veroorzaakt de veranderde verkeerssituatie op de Haringvlietbrug file. En het oponthouden is ook daar 10 minuten. Een dinerbord beschilderd door Mondriaan. Een bewegend oog van Dalí. En een tragische clown van Picasso. Verrassende meesterwerken in de tentoonstelling De Ontdekking van het Heden. Nu te zien in Singer Laren. schade aan je auto? Niemand zit erop te wachten. Je wil dan goed geholpen worden. Daar ben je van verzekerd bij de ANWB. Maar schade voorkomen is natuurlijk nog beter. En ook daar helpen we bij met de Veilig Rijden Autoverzekering. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. Vanavond in Close-up een documentaire over de Britse kunstenaar Lucian Freud, die opvalt door zijn kritische en eerlijke portretten. Lucian Freud in Close-up. Vanavond om 11 uur op NPO 2. Nu bij New York Pizza. De Tex-Mex Beef Pizza. Met rode ui, mals gehakt en een overheerlijke swirl van milde salsa. Probeer deze of een van de andere Mexican actiepizza's vanaf 6,99. New York Pizza. It's the dough. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Ster. Het NOS Radio 1 Journaal. 7:05 is het. Na anderhalf jaar kan de Nationale Ombudsman weer op tour. Tijdens zo'n provincietour gaat hij in gesprek met bewoners over de problemen die zij hebben met de overheid. En vandaag brengt hij een bezoek aan Urk. En die Nationale Ombudsman, dat is Reinier van Zutphen. Meneer van Zutphen, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom heeft u Urk als eerste op uw lijstje gezet? Nou, niet als eerste, want ik start zo meteen in Almere bij het UWV. En dan ga ik door naar Emmeloord. En uiteindelijk vanmiddag ben ik in Urk. Maar dat staat zeker op mijn lijstje. Omdat het is een gemeente in de provincie Flevoland. En ik doe al die gemeenten aan. Het is wel een plaats waar vaak wat om te doen is. Zeker de laatste tijd. Wordt gezien als een naar binnen gekeerd dorp met wantrouwen richting de overheid. Is dat ook een reden voor u om daarheen te gaan? Nou ja, ik ben natuurlijk altijd wel nieuwsgierig hoe het zit tussen die overheid en die burger. Dat is mijn werk en dat van mijn collega's. En Urk is natuurlijk veel in het nieuws. Ik lees de kranten ook, ik kijk naar de televisie. Ik kijk ook of er klachten zijn over de gemeente Urk. En ik ben heel benieuwd wat daar speelt. We gaan ook met mensen in een gesprek die met jongeren werken. We gaan kijken bij verslavingszorg. Ik spreek met de burgemeester. De wethouder komt aan de beurt. Dus ik wil breed kijken en vooral praten met de mensen over wat speelt hier. Wat vinden jullie belangrijk en wat kan ik voor jullie betekenen? Bereidt u zich heel erg voor eigenlijk al voordat u daarheen gaat? Of gaat u er echt heen onbevangen en kom maar door met je verhaal? Nou ja, dat laatste zeker. Hè. En als je de krant hebt gelezen, dan weet je natuurlijk allerlei dingen spelen. We weten ook als het gaat over de vaccinatie gaat. Maar ik weet ook dat het gaat over ZZP'ers die toch het echt moeilijk hebben gehad in de coronatijd. De visserij. Dus ja, ik weet er veel van. Maar ik probeer zoveel mogelijk onbevooroordeeld in die gesprekken te beginnen. Dat is namelijk ook het leukste om te doen. En dan hebben de mensen ook het snelste het vertrouwen in mij en mijn collega's dat we echt luisteren. Er zal een groot verschil zijn tussen Urk en Almere ook, denk ik. Ja, nou ja, Almere valt net buiten mijn territorium. Er is een Amsterdamse ombudsman die ook voor Almere aan de slag is. Overigens een oud-collega van mij die ik vandaag en vanavond ga ontmoeten. Dus dat doen we samen. Maar Dronten of Lelystad of Emmeloord of Urk, ja, dat zijn grote verschillen. Ja, zeker. En dan is het dus juist leuk om dat op één dag eens tot u te nemen. Ja, we doen het in 3 dagen. Ik ga vanochtend weg en ik kom vrijdagavond laat weer thuis. En we gaan met 15 mensen op pad. De kinderombudsman gaat mee. Ook in Urk vanmiddag is zij om te spreken met jongerenwerkers. Dus het is echt 3 dagen weer ouderwets het land in en praten met mensen. En veel leren. Hebt u dat gemist eigenlijk? Want ja, dat kon natuurlijk vanwege de coronamaatregelen. Kon dat 1,5 jaar lang niet? Ja, ik heb het enorm gemist. En ik was vorige week weer voor de eerste keer een dag in Apeldoorn en met mensen gesproken. En nu 3 dagen weer echt onder de mensen in Flevoland. Dat is echt voor ons werk zo belangrijk om van de mensen zelf te horen wat er speelt. En hoe dat allemaal beleefd wordt. En hoe het is met de WMO en met PGB's. Maar ook gewoon hoe is het in je gemeente en de BOA's en de politie. Als we dat niet doen, dan missen we echt, nou ja, het gevoel voor wat er in de samenleving speelt. Dus ik ben heel blij dat ik hier op pad kan. En tevreden dus als u veel mensen hebt gesproken en veel verhalen hebt gehoord? Veel mensen, veel verhalen en weer eigenlijk ook wel weer veel werk mee naar huis nemen. En weten dat wat wij doen er echt toe doet voor de mensen in Flevoland. Dank dat u even over wilde komen praten bij ons. Reinier van Zutphen, de Nationale Ombudsman, gaat dus on tour. Er slaapt geen student onder de brug. Met die uitspraak haalde het bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen gisteren de woede van heel studerend Groningen op de hals. Want de woningnood is nog steeds enorm. En vooral buitenlandse studenten die trekken nu noodgedwongen bij medestudenten in. You see, it's very small bedroom, yeah. And under the knees of your bed, it's like a movable bed. Zarina Kwanjanova uit Slowakije laat haar slaapplek zien. We are sleeping here, two of us, every night. Yeah? Yeah. Yeah. Het is een opklapbed dat elke avond wordt opgezet naast het bed van Marianne, de huurster van het kleine appartement. No privacy, no space. Zarina logeert hier sinds 2 weken. It's problematically, to tell the truth. Voor Marianne is het ook een stap terug. Ja, ik woon hier alleen. En ik wist dat ik ook mijn eigen privacy wel enigszins kwijt zou raken. Maar ik dacht, als ik het verschil kan maken tussen een student die van shelter naar shelter gaat, of ja, een bushokje moet me af, terwijl ik hier wel een extra bed heb, wat beter is dan niks, dan doe ik dat. And I'm so thankful, so appreciated she's having me. I've never met such a person and I'm so thankful. Marianne en Zarina zijn aan elkaar gekoppeld door de actiegroep Shelter Our Students. Die heeft de afgelopen weken tientallen studenten aan een tijdelijke slaapplek geholpen. En dat is nog steeds heel hard nodig, zegt Ken Hesselink. We krijgen echt dagelijks mailtjes en appjes van mensen die helemaal in paniek zijn, omdat ze gewoon niks kunnen vinden. We hebben gehoord van studenten die slapen in hun auto's al heel lange tijd. Er zijn studenten die staan op de camping. We hebben studenten gehad die sliepen op straat. Die hebben wij nu geholpen natuurlijk, als we daarvan horen. Het is wel erg heftig aan toe, ja. In searching for almost 5 or 6 months and there is no luck. En het gaat waarschijnlijk nog echt maanden duren voordat mensen weer plekken kunnen vinden. Want de hele woningmarkt is gewoon een beetje naar de kloten. En toen kwam dat interview met Jouke de Vries, de bestuursvoorzitter van de Rijksuniversiteit Groningen, die zei dat het allemaal best meeviel. Er slaapt geen student onder de brug, er is noodopvang van de gemeente en wij hebben al genoeg gedaan. En dan lees je dat interview en word je heel boos, want het voelt alsof er op geen enkele manier doordringt wat voor crisis er is. Hij doet zo nonchalant erover. Alles wordt gebagitaliseerd. He need to take off his rose eyeglasses and see the real situation what happening in Groningen. Nou, als een student van de rug, vond ik echt schandalig wat hij erover zei. Ja. Universiteiten zijn volgens de wet niet verantwoordelijk voor het regelen van studentenhuisvesting. Maar in het ontstaan van de schaarste spelen ze wel een bedenkelijke rol, vindt Ken Hesselink. De universiteit wordt gezien als een soort bedrijf. College van bestuur zijn een soort managers die alles efficiënt en met lage kosten moeten regelen. Het menselijke aspect, dat raakt een beetje buiten. Een groot probleem is ook het financieringsmodel van universiteiten. Want er is één hele grote pot met geld. En het percentage studenten dat jij hebt in de universiteit, dat is het percentage van het geld dat je krijgt. De buitenlandse student is dus een aantrekkelijk melkkoetje. Een dakloos melkkoetje. Dat dan weer wel. I didn't know that situation. If I knew, I would never come, unfortunately. We zijn een actiegroep met vrijwilligers. Dat zijn allemaal studenten en heel veel daarvan zijn fulltime bezig hiermee. En dit is echt niet houdbaar. Wij kunnen dit niet veel langer vol gaan houden. Zo. Ken Hesselink was dat als laatste van Shelter Our Students. Inderdaad afgekort SOS. 12:07 is het. Het NOS Radio 1 Journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Met het oog op morgen. Daar was demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren te gast. Volgens het 1Vandaag opiniepanel doet zij het niet heel erg goed. Ze staat namelijk in de lijst met populairste ministers op nummer 10. Ja, ik zit er niet voor de populariteitsprijs, dat is duidelijk. Niemand trouwens. Nee. Kijk, waar ik zichtbaar ben, is denk ik in de gemeente, bij de provincies, bij de woningbouwcorporaties, bij al die partijen die nodig zijn om die woningen te realiseren. En ik snap heel goed, hè, dat ik denk dat het zo zal zijn, dat pas als die woningen er staan, dan zal iemand misschien zeggen, nou, dat is toch wel goed dat ze dat toen in gang heeft gezet. Ollongren pleitte ook nog voor de herinvoering van de minister van Volkshuisvesting. Ik denk dat het heel goed zou zijn dat het iemand is die een volle werkweek eraan kan besteden. Dat kon ik niet, want ik had ook andere portefeuilles die ik ook belangrijk vond. Ik heb veel tijd besteed aan wonen, maar het was niet het enige onderwerp in mijn portefeuille. Dat is overigens wat anders dan dat er ook nog een nieuw ministerie zou moeten worden opgericht. Dat kost tijd, dat kost geld. Ik vraag me af of dat de oplossing is. Ik denk wel dat het heel belangrijk is om te benoemen een minister voor volkshuisvesting die daar gewoon alle aandacht voor heeft. Een minister. En Merel van Vroonhoven, die was de gast bij Langs de Lijn en Omstreken. Had 20 jaar lang allerlei bestuursfuncties, was ook politica. Maakte 2 jaar geleden een carrière-switch. Is nu lerares in het speciaal onderwijs. Ik heb een zoon die autisme heeft. En die onvoorstelbaar veel te danken heeft aan zijn leraren. Overigens ook aan zijn voetbaltrainer. Die hem en mij hebben laten zien dat, dat een kind zoveel meer is, zeker een kind met autisme, dan zijn beperking. Toen dacht ik, ja, dat vak kan ik misschien nog leren. Moet ik ook echt wel weer omscholen, moet ik weer een beginner zijn, maar dat kan ik nog 15, 20 jaar doen. Ja. Dus ja, dat ga ik doen. En ze mist haar vorige banen eigenlijk helemaal niet, zei Van Vroonhoven. Nou ja, het enige wat ik nu dan kan bedenken is dat je als bestuursvoorzitter of als je in zo'n bestuurlijke baan zit, heb je wel meer autonomie dan de meeste leraren in het onderwijs. Zeker in deze tijd zie je dat leraren toch wel heel veel tijd bezig zijn met het bijhouden van lijstjes. En het, ja, er is veel bureaucratie gekomen. En dat maakt dat deze professionals in de meeste gevallen toch te weinig echte ruimte krijgt en vrijheid. En daardoor zie je ook best hoge burn-outs in het onderwijs. En dat was gisteravond op radio en tv. Kijken we nu naar de buitenlandse media. De leider van het verzet tegen de Taliban in de Panjshirvallei zou het gebied verlaten hebben. De Amerikaanse nieuwssite The Intercept meldt dat Ahmad Massoud naar buurland Tajikistan is gevlucht, samen met een ander kopstuk van het verzet. Het vertrek zou opvallend zijn omdat minder dan een maand geleden Massoud nog gezworen had zijn vaderland, wat er ook gebeurt, te verdedigen. Volgens The Intercept is hun vlucht te verklaren door het uitblijven van steun van de Amerikaanse regering en de CIA. Jarenlang kon Massoud daar wel op rekenen. Ondertussen willen de Taliban een VN-gezant. Volgens de BBC heeft de minister van Buitenlandse Zaken van de nieuwe regering in Afghanistan daarover een brief geschreven aan VN-chef Guterres. Ze hopen ook de algemene vergadering van de VN toe te mogen spreken. Of dat gaat gebeuren is nog maar zeer de vraag. Het zou namelijk betekenen dat de internationale wereld de Taliban en de nieuwe regering erkent. De gezant van de verdreven Afghaanse regering zei onlangs ook nog dat hij graag wil aanblijven. Voormalig president Donald Trump spant een rechtszaak aan tegen de New York Times, drie van de verslaggevers van die krant en zijn nicht Mary Trump. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite The Daily Beast. Volgens Trump zouden zij een verraderlijk complot hebben beraamd om zijn privégegevens te verkrijgen voor een artikel over zijn belastinggeschiedenis. De verslaggevers zouden de nicht van Trump, Mary, hebben overgehaald om documenten uit het kantoor van haar advocaten te smokkelen. En dat zou in strijd zijn met een vertrouwelijkheidsbeding dat ze had ondertekend. Trump eist van zowel Mary als van de New York Times een schadevergoeding. Vertrekkend bondskanselier Merkel heeft voor de verkiezingen van aanstaande zondag nog maar eens een keer haar steun uitgesproken voor Armin Laschet. Ze deed dat op een campagnebijeenkomst in de stad Stralsund. Volgens de krant Bild was het allemaal geen groot succes daar. Het regende keihard en de demonstranten verstoorden haar speech met fluitjes. In haar toespraak zei Merkel dat haar partijgenoot Laschet de juiste man is om Duitsland te leiden. Ik bitte Sie, dass Sie alles dazu beitragen, Deutschlands Wohlstand auch für die nächsten Jahre zu sichern. Und da ist derjenige, der das kann, der dafür antritt, der dafür leidenschaftlich kämpft, Armin Laschet. Und deshalb beide Stimmen CDU am Sonntag. Applaus voor Merkel, maar ook gefluit dus. We gaan eens kijken hoe het is op de weg. Wijnand Zwaan. Ja, er gebeurt gelukkig nog niet al te veel op de weg op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Zien we wel wat oponthoud tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek. Daar rijdt het langzaam, de vertraging is zo'n 10 minuten. En we zien ook zo'n 10 minuten oponthoud op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam bij de Haringvlietbrug. 17,5 minuut over 7 is het. De Nederlandse voetbalvrouwen die hebben een overwinning behaald op IJsland. In de kwalificatiewedstrijd voor het EK in Reykjavik werd het 2-0 voor Oranje. Je hoort Sharida Spitsen nu in gesprek met verslaggever Rivka op het veld. Sharida, gefeliciteerd met de 3 punten. Was het fijn om weer in het veld te staan en zelf je steentje bij te kunnen dragen? Ja, zeker. Kijk, vrijdag gaat het natuurlijk ook wel een aantal minuten. Maar dat is toch wat minder dan 90. Dus dan ben je vanaf het begin erbij. Dus dat is, ja, dat is wel lekker. En het is weer lekker om op het veld te staan met de meiden. En ja, na een andere periode die ik heb gehad, zeg maar, dan is dit wel weer lekker. Ja, want jij bent echt een van de leiders van de groep. Dat zie je niet alleen maar tijdens een wedstrijd. Dat zie ik ook tijdens de trainingen die ik van jullie zie. Is het dan lastig om van de zijlijn toe te moeten kijken? Ja, kijk, de eerste paar minuten gaat het goed voor mij. Maar daarna ben ik veel te fanatiek. Dan wil ik meedoen. Dan sta ik soort van op het veld. Alleen ik zit er wel naast, zeg maar. Als ik dan kijk naar afgelopen vrijdag bijvoorbeeld. Ik wil dan altijd wat zeggen en ik wil meebeleven die wedstrijd. Dus ja, voor mij is dat wel lastig om... Maar goed, daar heb je soms ook mee te dealen en daar moet je dan goed mee omgaan. En ja, dat kan ik ook, alleen ja, ik sta liever op het veld natuurlijk. Ja, je zei het net zelf al, je komt uit een lastige periode, Olympische Spelen gemist door een blessure. Daarvoor ook al best wel een pittig jaar bij Ajax. Ja, hoe heb je de afgelopen maanden beleefd? Ja, dat was niet altijd makkelijk. Natuurlijk het missen van de Olympische Spelen, ja, dat is wel een klap geweest. Maar ik ben dan ook wel zo iemand die dan, ja, oké, okay, de blessure, wat voor blessure heb ik? Ja, als ik daar dan weer naar kijk, dan denk ik, het valt mee. Alleen het moment was gewoon kloten. Ja, dan denk ik, oké, okay, nu ga ik terug naar de club. Wil ik zo snel mogelijk herstellen? Wil ik weer fit worden voor Ajax en ook voor het Nederlands elftal? Ja, en dat is gelukt en heb ik minuten gemaakt bij de club en vervolgens weer hier bij het Nederlands elftal. Dus ja, eigenlijk is het een beetje een rollercoaster geweest en je gaat maar door. En als je dan ja, op een gegeven moment een beetje het land, zeg maar, dan denk je, ja, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Maar goed, die periode is geweest en nu weer op naar wat mooiere dingen. En is het dan nog spannend voor je zo'n nieuwe bondscoach? Want dan moet iedereen toch weer een beetje voor zijn plekje vechten. Nu heb je bijna 200 interlands al op je naam staan. Maar ik kan me voorstellen dat dat meespeelt in je hoofd. Ja, tuurlijk. Kijk, ik wil me laten zien. Dat moet ik elke dag doen bij de club. En vervolgens ja, is het aan de bondscoach om vervolgens je te selecteren en dan op te stellen. Kijk, en nu had ik natuurlijk wel met blessure te maken. Dus is het niet handig om 2 keer 90 minuten te spelen. Maar tuurlijk, voor iedereen is het weer, alles is op nul en je moet je laten zien. Maar dat vind ik niet alleen als er een nieuwe bondscoach is, dat vind ik sowieso. Je moet je altijd willen laten zien en altijd erin te willen staan. En ook al sta je erin dat je nog steeds procentjes beter wil. En zo ben ik continu bezig om mijzelf weer te ontwikkelen. Ook al ben ik, ja, sta ik hier met 190 interlands, wat je zegt. Maar ik wil elke dag beter en meer. Sharida Spitsen was dat. Van de Oranje Leeuwinnen 2-0 dus tegen IJsland uit in Reykjavik. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Wat was het voor wedstrijd? Nou ja, het was een toch wel pittige wedstrijd aanvankelijk. Met name in de eerste helft. Nederland had daar nog nooit gewonnen in IJsland. Het was de hoogste uit de pool. Daar hadden we het gisteren over gehad. Het regende, het was koud. Kortom, het waren ingewikkelde omstandigheden. Met een elftal wat niet helemaal in vorm was. Dat zag je ook nog wel. Voor rust kwam IJsland ook nog wel een paar keer gevaarlijk door. Nederland was wel echt beter hoor. Maakte een openingsgoal, een goede openingsgoal van Van der Donk. Op een paasje van Groene. En na rust had Nederland eigenlijk veel meer controle in het spel. Kwam zeker ook door de inbreng van deze spitsen die weer speelde op het middenveld. Dat gaf een soort van rust toch wel. Zij is toch ook wel een beetje de organisator. Zorgt dat iedereen een beetje goed op zijn plekje speelt. Kortom, Nederland was niet groots, maar Nederland was, ja, zou je kunnen zeggen, professioneel goed. Maakte een schitterende tweede goal Jackie Groene, die ook de aangever was bij de eerste, maar werkelijk een prachtig schot van 20 meter in de bovenhoek. Ja, toen was de wedstrijd wel redelijk gespeeld. Ze speelden hem professioneel uit, zoals dat heet. En dat moest ook, want ja, die overwinning was heel noodzakelijk. Die coach, waar we al hadden gezegd, die was zo positief na de eerste wedstrijd. Nou, nu was het wel grappig om te zien. De speelsters waren helemaal opgelucht en positief. En de coach, nou ja, kleine stapjes voorwaarts. Maar ik vond het wel meevallen. Dus die had echt de coachcursus, heeft hij goed gedaan. Hè? Positief zijn als het niet zo goed gaat. Iets minder positief zijn als het wel goed gaat. Maar hij zei ook wel, en dat was het uiteindelijk. De overwinning was echt zeer, zeer belangrijk om deze te boeken in deze fase. Om bij te blijven en in die pool, ja, volledig mee te doen voor die kwalificatie voor het WK uiteindelijk. Want hoe staat Nederland er nu voor? Nou ja, ze hebben 4 punten uit 2 wedstrijden. Dat is niet slecht. Die valse start tegen Tsjechië is er. En Tsjechië, dat wisten ze ook gisteren. Die hadden 's middags al met 8-0 van Cyprus gewonnen. En nou goed, Cyprus is een zwakke broeder. Dus op zich hoef je daar niet zo heel nerveus van te worden. Maar blijkbaar ja, hebben die Tsjechen toch meer dan een eendagsvliegje dat resultaat tegen Nederland. Dus zij zijn wel echt de concurrent van Nederland. Maar goed, de IJsland staat het hoogst genoteerd verder op de wereldranglijst. En IJsland moet ook nog 2 keer tegen Tsjechië. Dus op zich is gisteren een hele belangrijke stap geweest. Ze hebben het helemaal in eigen hand. In oktober gaat het verder met uitwedstrijden tegen Wit-Rusland en tegen datzelfde Cyprus. Dan zullen ze ook weer een grote sprong kunnen maken. Dus Nederland zal met een heel wat geruster gevoel gisteravond in het vliegtuig teruggestapt zijn dan dat ze heen gingen. Want ze hadden nog nooit gewonnen op IJslandse bodem, kwam er ook nog bij. Kortom, ze hebben nog zelfs in 2013 is op een heel belangrijk moment verloren van IJsland. Kortom, nogmaals, opgeluchte gezichten na afloop en alles goed in eigen hand. En de weg richting WK lijkt toch wel ingeslagen. Dan naar de Eredivisie bij de mannen. Want er is een midweeks programma verspreid over 3 dagen. Gisteravond dus de eerste avond met 2 wedstrijden. Ajax won van Fortuna Sittard 5-0. Dat was een galavoorstelling als ik de kranten mag geloven. Maar we willen even inzoomen op die andere wedstrijd. Want ja. Wat zeg je? Ja, ik zeg ja, daar moeten we zeker even op inzoomen. Want in Tilburg zullen ze ongetwijfeld foto's maken... nu van de stand op pagina 819 van Teletext. Want Willem II staat gewoon tweede op de ranglijst. Ook weer door een overwinning gisteravond tegen RKC. Ja, dat is toch wel erg bijzonder. En als je een paar feitjes erbij haalt... het is de beste seizoenstart sinds 2000-2001. Dus in 21 jaar. Co Adriaan, dat is altijd leuk om nog even te noemen... was toen de trainer van Willem II. Maar om ook een idee te geven... ze hebben nu na 6 wedstrijden net zoveel punten als vorig jaar na 20. Je moet je even op je in laten werken. Er zitten 14 wedstrijden tussen met vrijwel dezelfde selectie. Dus dat zegt ook nog wel eens iets. Hè? Want je kan ook nog zeggen, ja, ze hebben van alles erop en eraan. Maar nee, het is vrijwel hetzelfde spel. Alleen een nieuwe centrale verdediger erbij. En een nieuwe coach, ja. Fred Grim. En de mensen die altijd zeggen, ja, zo'n coach, wat maakt dat nou uit? En het zijn de spelers die het doen. Natuurlijk zijn het de spelers of die het keeper, doen. Een keeper kan geen goede coach zijn, hoor je ook nog wel eens. Ja. Allemaal van dit soort zaken. Maar deze Fred Grim heeft bij RKC en andere clubs waar hij werkt... altijd bewezen echt over goede coachkwaliteiten te beschikken. Want het doet het eigenlijk vrijwel altijd bovenmaat, zou je kunnen zeggen... gezien de kwaliteit van zijn selectie. En tuurlijk gaat Willem II deze positie niet vasthouden... en kunnen er vandaag alweer clubs gewoon overheen vliegen. Maar het neemt niet weg met 13 punten, 4 overwinningen. Dat voor Willem II heel goed is. Willem II heeft vorig jaar ook echt ondermaats gepresteerd met die selectie. Dat mag je ook wel zeggen. Maar mogen toch ook wel eens even aandacht besteden. En deze Fred Grim, die al door veel mensen vaak getipt wordt... ook al vaak in goede assistentenrollen en zo gezeten heeft. Maar ja, die maakt toch echt een hele goede indruk als coach, hoor. En gisteren, het was een degelijke overwinning. Het was allemaal niet zo super briljant. Maar Willem II is in goede doen. En ja, die kijkt, hij zei zelfs... ik ga zelf ook eens even naar die stand kijken vanavond. Dat zeggen coaches niet zo vaak. Dus hij zal ook een fotootje genomen hebben. En nogmaals, na vanavond staan ze geen tweede meer. Maar neemt niet weg dat in Willem II en Tilburg voorlopig... de pret even niet opkwam met deze Fred Grim. Tom van het Hek was dat. Nu op NPO Radio 1 Post Malone. Seasons change and our love went cold. Feed the flag 'cause we can't let go. zorg is een goed gesprek heel belangrijk. Hallo. Hallo, dokter. Wat verwacht je van de behandeling? Dat ik kan blijven sporten. Dat ik beter kan horen. Ik zou weer graag aan het werk willen. Begin een goed gesprek en beslis samen met je dokter, verpleegkundige of therapeut welke zorg het beste bij jou past. Kijk op beginnengoedgesprek.nl. Nu 6 jaar garantie op elke Suzuki. Welk model of kleur je ook kiest. Er is altijd een hybrid Suzuki die bij jou past. En op alle modellen dus garantie tot en met 2027. Bekijk het aanbod op suzuki.nl. Profiteer nu nog van gunstige subsidie voor zonnepanelen op je bedrijfsdak. Dak daar niet eerder aan dacht. Ontdek nu jouw rendement met zonnepanelen via solarfields.nl. Terrasoverkapping. De laagste prijsgarantie op alle terrasoverkappingen vindt u bij Tuin Maximaal. Bijvoorbeeld een overkapping van 5 bij 3 meter voor nog geen €1400. Dus gegarandeerd nergens goedkoper met gratis verzorging. Kijk op tuinmaximaal.nl. Het is de week van de rechtspraak. Dus heb je een juridische vraag? Boek dan nu een gratis adviesgesprek op das.nl. Das. Meesters in juridische hulp. NPO Radio 1. 7:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Afgelopen juli gaven we voor het eerst meer uit dan in de periode voor de coronacrisis. Volgens CBS lag de Nederlandse consumptie 2 maanden geleden 2,1% hoger dan in juli 2019. Er is bijvoorbeeld meer uitgegeven aan kappers, restaurants en voetbalwedstrijden. Vergeleken met vorig jaar juli, het coronajaar, werd er 4,8% meer geconsumeerd. Een Nederlandse zeiler is al weken vermist op de oceaan tussen IJsland en Groenland. De IJslandse kustwacht en het Deense leger hebben met schepen, vliegtuigen en helikopters naar zijn zeilboot gezocht, maar niets gevonden. Op dit moment wordt er niet meer actief naar de 63-jarige Haarlemmer gezocht. De Chinese president Xi belooft geen nieuwe kolencentrales meer in het buitenland te bouwen. Daardoor wordt het makkelijker om de CO2-doelen in het klimaatakkoord van Parijs te halen, want China speelt daarin een grote rol. De Australische stad Melbourne is getroffen door een voor die regio zeldzame aardbeving met een kracht van 6,0. De aardbeving was op veel plekken in het zuidoosten van Australië te voelen, van de steden Adelaide tot aan Sydney. Er zijn geen berichten van slachtoffers, wel zijn er gebouwen beschadigd. De coronanood in Suriname neemt steeds verder toe. Het aantal besmettingen blijft stijgen en daarmee ook de druk op de zorg. De minister van Volksgezondheid kwam daarom gisteren met een noodkreet op de nationale tv. Hij deed een oproep aan elke zorgmedewerker in het land die tijd over heeft om te komen helpen. Het woensdag weerbericht dan bij Weerplaza. Diana Woeij. Diana, goedemorgen. Goedemorgen. Even een inkijkje hoe dat bij mij thuis dan gaat. Ik stond vanochtend voor de kledingkast. Ik dacht, nou, doe gewoon zo'n tussentrui aan. Maar toen had ik hem aan. Het is eigenlijk veel te warm. Dus ik heb maar toch weer een blouseje gedaan. Ik denk dat het voor veel mensen zo gaat vandaag. Ja, dat klopt inderdaad, want het is nu fris op het moment zo'n 6 graden verder landinwaarts. Woon je langs de kust, dan ligt het kwik rond de graad of 15. Het ziet er nu prachtig uit, de zon is net op. Plaatselijk is het mistig, vooral in Utrecht, Drenthe en Gelderland is de mist hinderlijk in het verkeer met het zicht minder dan 200 meter. Maar die mist die zal de komende uren gaan verdwijnen, dan komt de zon overal er goed bij. En ziet het er vandaag prachtig uit met zon en sluierwolken. En is het ook warmer dan gisteren, 19 graden in Den Helder tot zo'n 21 graden verder landinwaarts. En dat bij niet al te veel wind vanuit het zuidwesten. Alleen langs kust is de wind soms matig, windkracht 3 tot 4. En wat is het kledingadvies voor morgen? Eigenlijk hetzelfde. Ja, dat blouseje. Ik vind wel, wat voor kleur is het eigenlijk? Ja, zwart. Nou, nee, misschien een kleurtje dan. Maar verder ziet het hetzelfde uit. En misschien is het morgen ietsjes frisser met hooguit 18, 19 graden. Wel veel wolken in het noorden en het midden van het land in de ochtend. En mogelijk een spatje regen of motregen. Maar in het midden en zuiden komt de zon er nog goed bij. Er waait wel een frisse westelijke wind. Windkracht 5, windkracht 6 mogelijk langs de kust. Dus morgen is het ietsjes minder, maar dat blouseje kan nog wel hoor. Oké, nou dan houden we die aan. Sofie, heb je hem ook? Want jij bent vandaag ook in het zwart. Diana, dankjewel hè. Graag gedaan. En we gaan naar Wijnand Zwaan voor de verkeersinformatie. Ja, er staan nog altijd niet al te veel files. Bij Arnhem loopt het nu wel vast op de A12 vanuit Duitsland tussen de afrit Beek en Duiven. Daar staat 7 kilometer file met een kwartier oponthoud. En de veranderde verkeerssituatie op de Haringvlietbrug, die leidt tot file op de A29 vanuit Bergen op Zoom. Het oponthoud vanaf Willemstad is 10 minuten. Corona vraagt veel van een ondernemer. Ook omdat de situatie vaak verandert. Om u daarbij te ondersteunen, heeft de Belastingdienst regelingen. Zoals uitstel van betaling aanvragen. Op 1 oktober eindigt deze mogelijkheid en gelden weer de gebruikelijke btw-termijnen. Toch nog bijzonder uitstel van betaling aanvragen? Of weten welke regelingen vanaf dan gelden? Check dan voor 1 oktober wat u moet doen op belastingdienst.nl/corona. Ster. Iedereen verdient een club. Een plek waar je ongeacht afkomst, leeftijd, geloof, beperking of geaardheid altijd welkom bent. Daarom helpt Rabo Club Support lokale verenigingen met kennis, netwerk en geld. En daarmee hun omgeving. Dat is dus goed voor jouw club en geweldig voor de buurt. Doe je mee? Je kunt je club tot en met 27 september inschrijven. Kijk op rabobank.nl/clubsupport. De coöperatieve Rabobank. Ster. 7:55. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Vandaag en morgen de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer. Anders dan anders. Het gaat wel over de begroting natuurlijk van volgend jaar, die gisteren op Prinsjesdag werd gepresenteerd door het demissionaire kabinet. En daar zit hem gelijk de crux. Want ja, wat gaan we allemaal doen nu, de komende tijd? En wie met wie? Politiek verslaggever Wilco Boom gaat het allemaal volgen. Wilco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ja, het wordt een merkwaardig debat, toch? Het wordt heel merkwaardig. Het kunnen wel eens doldwaze algemene beschouwingen gaan worden. Ja, want het kabinet is demissionair. Mag dus eigenlijk niet zoveel meer. Heeft gisteren ook een beetje een onmachtige begroting met bitter weinig nieuws gepresenteerd. De coalitie is eigenlijk al uit elkaar gevallen. Hè, sinds de ChristenUnie vorige week die motie van afkeuring tegen minister Kaag steunde en tegen minister Bijleveld. Er is nog helemaal geen zicht op een nieuw kabinet. De oppositie die ziet de kans schoon om allerlei alternatieve plannen in te dienen waar miljarden mee zijn gemoeid. Dus ja, ik denk dat het een chaotische debatten worden die we vandaag en morgen gaan zien. Is er wel geld dan voor dat soort plannen? Er is in elk geval een miljard. Want dat had het demissionaire kabinet nog liggen. Het was eigenlijk bedoeld voor lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Een oude wens van de VVD. Maar VVD-leider Rutte die zei gisteren dat dit uitgegeven kan worden om de begroting, zoals hij dat dan noemde, op te plussen. En te laten zien dat het brede politieke midden, en dan bedoelt hij de huidige regeringspartijen, maar ook de Partij voor de Arbeid, GroenLinks, de ChristenUnie, Volt, een fractie daarnaan, dat politieke midden, dat nog in staat is om zaken te doen met elkaar. En hij hoopt denk ik ook een beetje dat dan kan gaan helpen bij het formeren van een kabinet. En willen die andere partijen dan meedoen met Rutte? Nou, ze willen in elk geval dat extra miljard heel graag uitgeven, maar eigenlijk nog vele miljarden meer. De SP en de ChristenUnie bijvoorbeeld, die maakten al eerder bekend dat ze 600 miljoen extra willen voor salarissen in de zorg. Nou, er zijn heel veel partijen die dat steunen. De Partij van de Arbeid en GroenLinks maakten gisteren bekend dat ze enkele miljarden extra willen voor klimaat, voor leraren en voor volkshuisvesting. Onder andere door een belasting voor de woningcorporaties af te schaffen. Dat is de omstreden verhuurderheffing. De VVD wil die juist handhaven. Maar goed, daar zijn Klaver en Ploemen van GroenLinks en de PvdA nu echt wel een beetje klaar mee. Waar dat debat over gaat, is het oplossen van de problemen van mensen in Nederland. Dit demissionaire kabinet verkruimelt, daar hebben we niets meer van te verwachten. En dus doen wij als Kamer voorstellen. Het kan anders. Het is allemaal geen natuurwet, ongelijkheid, klimaatcrisis. Je kunt daar andere keuzes in maken en wij maken die. En die zullen we morgen ook voorstellen aan onze collega's van andere partijen. We leven in een democratie. En in een democratie bepaalt niet één minister in een kabinet wat er gaat gebeuren, maar een meerderheid in de Tweede Kamer. En als zij denken deze motie naast zich te kunnen neerleggen, dat kan, hebben ze een groot probleem met de Tweede Kamer en ik denk met heel Nederland. En vervolgens kunnen we ook amendementen maken en daarmee kunnen we wetten rechtstreeks aanpassen. En dan komt er geen minister meer aan te pas. Dan is het gewoon de Tweede Kamer die rechtstreeks iets in een wet zet. Een hoop wensen, ook bij deze twee partijen, Wilco. In hoeverre zijn die plannen realistisch? Nou, veel van die plannen, dat hebben we de afgelopen verkiezingen gezien, die staan in de verkiezingsprogramma's van de meeste partijen. Dus op papier is er een snelle meerderheid voor gevonden. Zoals die verhuurderheffing, dat bijna alle partijen willen daar dan vanaf. Maar ja, als de Kamer dan het voorstel van links steunt, is er vervolgens wel een probleem met de VVD. Want die wil die belasting overeind houden. En die is als grootste partij ook min of meer onmisbaar in een nieuw kabinet. Desondanks, Mark Rutte heeft er alle vertrouwen in. Op televisie zei hij gisteren zelfs dat hij binnenkort een doorbraak in de formatie verwacht. Ik ben ook niet somber of negatief over het welslagen van deze formatie. Het duurt veel te lang. Maar ik denk dat we, als we het goed doen met z'n allen en de ogen op de bal houden, dat we inderdaad op korte termijn tot een doorbraak kunnen komen. En nogmaals, wat ik net zei is dat ik de verwachting heb dat er op korte termijn een doorbraak te maken zou kunnen zijn. Maar het heeft dan geen zin dat ik nu speculeer over in welke richting. En wat de formatie betreft, en dan sluiten we echt mee af, voorspelt u een doorbraak zelfs? Is genoteerd. Ik denk dat die doorbraak er de komende week kan zijn. Ja, toch lijken de verhoudingen nogal verstoord. Ligt dus een snelle doorbraak dan opeens voor de hand? Ja, Rutte is een winterharde optimist, hè? Je hoorde hem net. En er gebeuren veel onverwachte dingen in Den Haag. Dus het kan, maar tegelijkertijd is het natuurlijk onwaarschijnlijk. En dat komt doordat heel veel partijen in de Tweede Kamer het echt wel een beetje hebben gehad met Rutte. Er is te veel gebeurd, hè? Vooral in dat beroemde aprildebat aan het begin van de formatie. Pieter Omtzigt, functie elders. Rutte is de gunfactor een beetje kwijt. Er zijn geen mensen meer als Pechtold, als Samsom, ook Buma, met wie die altijd heel goed zaken kon doen. Dus ja, het wordt heel spannend om vandaag en morgen te zien of het hem toch weer gaat lukken akkoorden te sluiten met andere partijen. Als dat lukt, hè, als die drie partijen die nu nog formeren, VVD, D66, CDA, met andere partijen inderdaad overeenkomsten sluiten, steun geven aan elkaars plannen. Ja, dan gaan we misschien wel zien dat er toch voldoende steun kan ontstaan voor een minderheidskabinet met partijen waar ze dan wel vaker op kunnen rekenen. Of zelfs misschien wel een meerderheidskabinet. Maar of juist helemaal niet, hè? Geen van twee. En dan zijn we terug bij af. Ja. Morgen weten we meer. Ja, goed, algemene beschouwing. Wij krijgen straks Wilco Wopke Hoekstra langs hier, de minister van Financiën, voor vragen die nog liggen. We hebben luisteraars gevraagd om vragen te stellen. Die komen veelvuldig binnen. Heb jij nog een goede vraag voor hem die ik moet stellen? Ik ben heel benieuwd of hij dat t-shirtje weer aan heeft wat hij afgelopen weekend had. Nee, daar had ik ook al iets over genoteerd, ja. Super dry. Ik schrijf even op, een t-shirt. Dankjewel. Wilco Boom was dat, onze politiek verslaggever. En als gezegd, als u vragen hebt aan de minister van Financiën, naar aanleiding wat u allemaal sinds gisteren voorbij hebt horen komen over de troonrede, kom maar door. Hek je R1JN via Twitter. U mag mailen ook r1jn@nos.nl of download de app van NPO Radio 1. En laat daar een bericht geschreven, dan wel gesproken, achter. Gaan we naar Mark Hamer. Die is naar Den Helder gegaan, Mark. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen, Jurgen. We hebben gehoord dat de omgeving daar rond de vuurtoren per direct is afgezet, omdat die op instorten staat. Wat is er aan de hand? Ja, wat is er aan de andere lange Jaap? Daar hebben we het over. Rijkswaterstaat, die beheert die vuurtoren, die ging op inspectie en schrokken zich een hoedje. Er zitten allemaal scheuren in de vuurtoren. En hij staat op instorten. En dus is er instortingsgevaar. Gebied eromheen is helemaal afgezet. Nou is het natuurlijk zo dat die vuurtoren staat vlak achter de zeedijk. Maar ook vlakbij een woonwijk in Huis Duinen. En alle buurtbewoners, die hebben zicht op die toren. En ik merkte net bij een buurtbewoner dat hij behoorlijk aangeslagen is door het nieuws. Hij staat er nog wel. En ik hoop dat het zo blijft. Ik hoorde het gisteren dus van mijn kinderen. Die hadden het in de pers gelezen. En kleine schok. Ja. We staan niet in de gevarenzone eigenlijk. Nee. Nog net niet, scheelt niet veel geloof ik. Vannacht hebben ze hier, of gisteravond laat, hebben ze hier allemaal hekken ingezet. Ja. En, kunnen we die zien dan? Wegversperringen. Even kijken, ietsje doorlopen. Ik zal even kijken. Door de tuin heen. Net niet. Het is hier achter. En ik denk dat dit een 150 meter hier vandaan is. En, dus wij zitten niet in een gevarenzone. Nee, tot 75 meter is het afgezet, hè? Begrijp ik? Ja. Hoe hoog is hij eigenlijk? 63 meter. 63 meter. En jeetje. Je snapt niet dat het zo ver kan komen. Er zaten al scheurtjes in, hè? Ja, klopt. Dat is wat wij lezen. En ik verbaas me al jaren dat het niet opengesteld is voor het publiek. Want het is natuurlijk een publiekstekker. Het is een prachtig ding. Een beetje Bordeaux-roodachtig, hè? Ja, dat goed? Ja. En soms had ik er wel eens langs liep, verbaasd me dat dit ding nog blijft staan, hè? Want? 1877. Ja, het is wel uit. Heel zwaar ding. Nu blijkt dus toch door het gebrek aan onderhoud dat het misschien wat te laat is. Nou, als ik kan u vanuit uw tuin er zo naar kijken, had u wel eens iets van, ik zie wel scheurtjes. Nee, absoluut niet. Het is... Ik zie daar zo halverwege ietsje onder het midden. Ja, het zijn allemaal blokken op elkaar of zo, hè, lijkt het wel. Het zijn gietijzeren blokken. Gietijzeren blokken. Ja, op elkaar gebouwd. En het is een voor die tijd een hoog standje van techniek natuurlijk. Hij zal toch wel blijven staan? Ik hoop het. Ja, ja, ze zijn nu bang dat hij misschien kan omvallen. Maar ze zullen hem toch wel gaan restaureren? Wat ik in de krant lees, gaan ze hem proberen te stutten als het kan. En dan kijken of ze hem kunnen repareren. Ja, ja, zegt u het maar. Ja, wat hoopt u? Ik hoop dat hij blijft staan. Ja, even voor de romantiek, er zit geen vuurtorenwachter meer in. Hè. Het is allemaal, want hij doet het nu ook. We zien hem licht geven en we zien de radar draaien. Het is allemaal op afstand bestuurd. Ja, ja, het gaat iedere avond gaat hij netjes aan. En nou, zometeen bij het ochtendgloor gaat hij weer uit. En hopelijk voor u blijft het nog wel even blijft hier doen. Van mij mag het blijven staan. Heel graag. Dat was een van de buurtbewoners. Ja, ik sta hier nog steeds. En ja, komt een andere buurtbewoner aanlopen. Ik kwam even controleren of hij er nog staat. Nou ja. Kwam u net aanlopen. Dat klopt, ik maak me wel zorgen. Ja, want met alle berichten die er van, sinds gisteravond zijn, denk ik van het is wel verschrikkelijk ernstig allemaal. Gietijzeren platen zijn het. En wat weet u daarvan? Nou ja, het is een gietijzeren vuurtoren die geklonken is. En de plateaus binnen de vuurtoren die zijn al heel lang gescheurd. Maar blijkbaar zijn er nu ook constructiescheuren geconstateerd. Maakt u zich zorgen? Ja, ik maak me ernstig zorgen. Ja? Wij wonen hier nu bijna 35 jaar. Het is natuurlijk een beeldbepalend zicht. En het is het hart ook van Huis Duinen. Al staat hij op het randje, maar iedereen in Huis Duinen houdt van die vuurtoren. Ja, hij houdt van de vuurtoren. U staat niet in een gevarenzone, hè? Want ik ben even verder gelopen. Net kon ik het hek niet vinden, maar nu zien we heel duidelijk dat hier door de weilanden de hekken zijn neergezet. Hij is een meter of 60 hoog. En ik heb ooit op Google Maps opgezocht dat hij iets van 130 meter van ons huis af staat. Dus ik maak me geen zorgen, maar ik maak me wel zorgen over het feit dat hij blijkbaar op instorten staat. En ik begrijp het ook niet zo goed, want het is een rijksmonument. Dus ze hadden een onderhoud moeten plegen? Nou ja, ik denk als particulier, als je in een rijksmonument woont, heb je een onderhoudsplicht. Ja, de Rijkswaterstaat toch ook, denk ik. En Rijkswaterstaat ook, lijkt me. Dus ik snap niet dat het zover kan komen, eigenlijk. Ze hadden al eerder scheurtjes gezien, maar zo erg nog niet. Ze zijn zeker een hoedje geschrokken, begrijp ik. Nou, er wordt al jarenlang gepraat over dat hij een verfje moet hebben, maar dit is nog iets erger. Ja, dat, misschien had dat een beetje geholpen met de corrosie aan de binnenkant. Ja, misschien hadden ze het eerder ontdekt als ze wat eerder onderhoud hadden gepleegd. Wat moet er nu gebeuren? Ik weet niet. Ik ben geen technicus, dus ik kan niet zeggen wat er moet gebeuren. Maar ik neem aan dat er voor de volle 100% gegaan wordt voor het herstel. Of in ieder geval hij moet wel bouwen. Voor het behoud van de toren. Hij moet wel behouden blijven, zegt u. Zeker weten. Ja, hij is prachtig. Ja, ja, het is een geweldig ding. Iedereen die deze kant op rijdt, ook Heldenaren, niet alleen Huis Duiners, maar ook Heldenaren die langs het kanaal hier naartoe rijden, die zien al van ver. Ja, ik zag hem ook al in de verte. Zie je het schijnen en denk je, oké, ik kom thuis. Ja. Ja. Nou, we gaan het er meemaken. In ieder geval moeten we wel voorlopig even uit de buurt blijven. Mark Hamer was dat, vanuit Den Helder. We hebben al gesproken over de Oranje Leeuwinnen. Nu meer sport met Sophie. Ja, de sportkaternen zijn vanochtend lovend over Ajax, dat gisteravond weer een grote zege boekte. Ajax walst ook over Fortuna heen, kopt het AD over de 5-0 zege van de Amsterdammers. En de Volkskrant schrijft dat Sittard zich vergaapt aan Europese top. Ajax heeft de afgelopen 3 wedstrijden nu 19 keer gescoord. Toch ziet trainer Erik ten Hag nog ruimte voor verbetering. Alleen wel één kritische noot is dat het wel zeker 4 kansen duurt voordat de eerste goal komt. En daarvoor hadden we ook 300% kansen. Ja, die moeten erin. Hè? Want wij kijken ook naar de Champions League. Daar creëer je niet zoveel kansen. Hè? Moeten die binnen? Want dat heeft ons vorig jaar vaak genekt. In Opsporing Verzocht was er gisteravond opnieuw aandacht voor de overval op het huis van PSV-voetballer Eran Zahavi. In mei drongen 2 mannen de woning van het gezin in Amsterdam binnen toen hij met PSV op weg was naar een uitwedstrijd. Volgens de politie hebben de overvallers toen de 4 kinderen en de vrouw van Zahavi vastgebonden, bedreigd en mishandeld. Die overvallers hebben 1 van de jonge kinderen zelfs onder schot genomen. En de kinderen hebben moeten zien hoe hun moeder echt in paniek was en dat zij bovendien mishandeld werd. Zij is meerdere malen met een vuurwapen bedreigd. Zij is geslagen. Ze hebben haar afgeknipt. De overvallers gingen er onder meer met 3 dure horloges vandoor. En de politie is nog altijd op zoek naar de 2 mannen en heeft nu camerabeelden vrijgegeven. En Sahavi speelt vanavond met VSV tegen Go Ahead Eagles. De Eindhovenaren willen zich revancheren voor de pijnlijke 4-0-nederlaag van afgelopen zondag. Tegen Feyenoord was dat. Na afloop van die wedstrijd ging het vooral over de wissels van trainer Roger Schmid, die tot een fluitconcert van het PSV-publiek leidde. Gisteren reageerde Schmid op al die commotie. Hij zei dat zijn wisselbeleid geen punt van discussie is bij de club. I don't ask the players if they like my decisions or my substitutions. I make my decisions and of course the players they have to accept. And if they play on top level and they are crucial for the team to win a game and they are fresh, yeah, of course then they can stay on the pitch. If not, then they have to accept that they get substituted. Ja, ik vraag mijn spelers niet wat ze van mijn wissels vinden, zegt Schmid. Ze moeten het gewoon accepteren. Wijnand, hoeveel kilometer staat er nu? Ja, als je alles bij elkaar optelt, dan kom je tot zo'n 80 kilometer. Maar dat is eigenlijk betrekkelijk weinig. Op de A7, daar is een ongeluk gebeurd bij Hoorn, richting Den Oever. En dus daar is wat meer vertraging vanaf Purmerend, zo'n 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En op de A12, Duitse grens richting Arnhem, daar staat nog een file van enige omvang tussen de afrit Beek en knooppunt Velperbroek, 13 kilometer. En de vertraging is zo'n 20 minuten. Oh, TLC was dat, uit 1999. Unpretty, zo heet het liedje. 6:08 is het. Voetballer Memphis Depay die verraste gisteren zijn fans met een speciaal rapoptreden bij het hiphopplatform 101 Bars. Dat is een platform van BNNVARA, populair onder jongeren. Laten we even luisteren naar de rappende Memphis Depay. Politie zet me aan de kant, ze zeggen ik ben patser. Niet zo verstandig, ze zeggen word eens volwassen. Koop gewoon een normale waggie, doe net als die andere. Shit, laat me lachen. Dames die dansen. Witte tanden, different color. Ik snap ze. I get it. Rotjoch, we zijn nog niet klaar, let's go. Want Veronica en Said is never outside. Probeer ons te kappen alsof we hout zijn. Kijk naar links, vraag Gigi Toef of Rij. Zo van wat gaan wij doen als we oud zijn. Angelo, goedemorgen. Goedemorgen. Angelo Diop, beter bekend als Rotjoch. Vaste gezicht van... Is het nou 101 bars of 101 bars? Het is 101 en die 101 staat voor de eentjes en nulletjes. Het is digitaal. Ja, hè, dus, Ja. Zeg, we horen Memphis net, grote voetbalster sowieso. Wat vind je van hem als rapper? Ik moet eerlijk zeggen, tijdens die sessie dan heeft hij me echt aangenaam verrast. Maar hij komt ook gewoon met een verhaal in die sessie. Vooral in het tweede stuk, in het tweede gedeelte van die sessie... komt hij echt met een verhaal en hij had gewoon echt iets te vertellen. Want we hoorden net op het eind ook nog even... dat hij die jongens van Veronica en Said dist, hè? Nou ja, ik weet niet of het echt een dis is. Een dis is meer als je... Ja, echt iemand probeert neer te halen. Maar is het een dis? Hij zegt... Meer een knipoog. Inside is never outside. Je weet toch? Jullie zitten de hele dag binnen. Dan zien jullie wel echt wat er gebeurt. Ja. Ja, goed. Nee, goed, hij noemt ze in ieder geval even. We wisten natuurlijk wel dat hij aan het rappen was. Is het je gelukt eigenlijk om hem bij jullie te krijgen? Memphis wou dit al een hele tijd doen. En 101 Bars bestaat inmiddels al 15 jaar. En Memphis is gewoon met 101 Bars opgegroeid. Dus hij kijkt eigenlijk al een heel groot deel van zijn leven naar 101 Bars. En zodoende. Dat is, ik denk, voor hem een soort van kinderdroom. En hij wou dat gewoon altijd al doen. En Nu was het zover. Hebben jullie veel reacties gekregen? We staan nummer 1 trending op YouTube. Sowieso heel veel reacties. Maar we hebben het normaliter, als we een sessie online gooien... dan kondigen we het meestal 2 dagen van tevoren aan. En dan hebben we een soort aanloop. Deze hebben we een beetje soort als een bom gedropt. Gewoon zonder aankondiging en opeens stond hij online. Ja, want dan spreekt het zich natuurlijk vanzelf rond. Van, hey, heb je het gezien? Memphis was daar in deze. Dan gaat iedereen natuurlijk alsnog kijken. Precies. En je praat wel over, zeg maar, de spits van Barcelona... wat een van de grootste clubs in de wereld is. Maar ook gewoon de spits van het Nederlands elftal. Ja, ik zou vooral dat laatste even zeggen. Want bij Barcelona gaat het nu niet zo heel goed natuurlijk. Maar laten we eerlijk zijn. Als je 2-3 wedstrijden gewoon niet goed gaat... dat betekent niet dat je niet een van de grootste... Nee, zeker, het ligt zeker niet aan hem volgens mij, hoor, daar. Hij is in een rijtje met voetballers. Hè? Royston Drenthe is al eens bij jullie geweest. Ryan Babel, weten we ook dat hij bezig is met rappen. Wat is dat? Ryan Babel is ook al volgens mij 2 keer geweest in het verleden. Ja. Maar wat is dat met voetballers en rap? Wat is dat met voetbal? Nee, het is niet per se voetballers en rap. Ik denk gewoon, het is gewoon een nieuwe generatie. Hip-hop, als je gewoon kijkt naar hip-hop of rap of hoe je het wil noemen. Als je kijkt naar de afgelopen jaren, domineert Nederlandse hip-hop gewoon de markt. En... de nieuwe generatie die groeit gewoon op met hip-hop, is opgegroeid met hip-hop. Ja. Dus het is gewoon vrij logisch eigenlijk. Als je kijkt naar 101 Bars binnen de NPO, dan online het grootste platform, veruit. En

Bij grote attractieparken en dierentuinen blijft reserveren verplicht. Dat schrijft het AD. Vanaf komend weekend verdwijnen veel coronamaatregelen. Maar volgens de attractieparken en dierentuinen is de drukte bij de ingang beter te reguleren als mensen vooraf reserveren. Het coronatoegangsbewijs hoef je niet te laten zien. Dat is alleen nodig in de horeca van de parken. Het weer dan. Na opnieuw een frisse start is het zonnig vandaag met hooguit wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Morgen is het wisselvalliger met vooral in het noorden kans op regen. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er zijn een paar bijzonderheden in deze ochtendspits. Op de A10 Zuid richting Den Haag, daar staat file voor knooppunt de Nieuwe Meer, 7 kilometer met een kwartier vertraging vanaf knooppunt de Nieuwe Meer. En dat komt door een kapotte bus. Omrijden kan vanaf knooppunt Diemen via Amstelveen over de A9. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem is wat meer oponthoud bij Duiven, 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En op de A58 van Breda naar Eindhoven, daar rijdt het langzaam tussen Tilburg en Oorschot. En de vertraging is een kwartier. Ster. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. Wanneer maakt u hier werk van? Over 10 jaar? 5? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Want de beste deal begint met een goed plan. En daar moet je op tijd mee beginnen. Rembrandt Fusies en Overnames. De kracht van het plan.nl. Hey kerstpakketmanager. Wist je dat Jannie, die lieve vrouw van de bedrijfskantine, die jou elke ochtend je koffietje brengt in haar vrije tijd, een hele grote rockfan is? Nee, hè? Met een bol.com cadeaukaart geef je altijd een goed kerstcadeau. Wat de hobby van je collega ook mag zijn, ga voor alle mogelijkheden naar cadeaukaart.bol.com. Maak kennis met Rembrandt Fusies en Overnames. Ontdek de kracht van het plan.nl. In Museum Voorlinden zijn vanaf 16 oktober te zien de twee grote helden van de moderne kunst, Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinden.nl. Ster. Het NOS Radio 1 Journaal. Bijna 6:08. Ja, we geven met z'n allen weer meer geld uit dan voor de coronacrisis. Blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die gaan over de maand juli. Nick Wouters is hier van de NOS Economie Redactie. Heeft die cijfers allemaal bekeken. Nick, goedemorgen. Goedemorgen. Het is toch wel even een momentje natuurlijk in het herstel van de economie na corona dit. Zeker als je bedenkt dat de recessie mede veroorzaakt werd doordat consumenten minder gingen uitgeven. Dat was eigenlijk de belangrijkste reden voor die recessie. Je kon natuurlijk ook niet makkelijk naar de winkel toe of naar restaurants of cafés in de lockdown. Waren gesloten, moest je online gaan bestellen. Je zag dat wel ontzettend. Het groeide, maar dat ving die klap niet op. 13 maanden achter elkaar is de consumptie gekrompen in de coronatijd. En ja, de afgelopen maanden was het dus al aan het stijgen. En nu dat moment bereikt dat het weer boven het niveau is van voor de coronacrisis. In de winter konden we hier alleen maar van dromen om geld uit te geven in die winkels. Er werden straatinterviews gedaan in de winter. En er werd aan mensen gevraagd, ja, wat zou je weer willen doen als je weer gewoon geld kon uitgeven? Aan kleding. Want ik kan nou nergens in. Kan ik kleding kopen? Lekker winkelen, maar ik weet nog niet precies wat. Aan een borreltje in de kroeg. Nou, als het kan, dan zouden we weer eens een paar dagjes weg willen. Om lekker samen lekker te gaan eten een keertje. He, want dat missen we. Mensen wilden wel, ja, maar ze deden het niet. En je zag in april, toen de eerste versoepelingen waren, dat er ook weer meer werd uitgegeven. Is het ook aan borreltjes, aan uiteten, vakantie, hoor ik voorbij komen, kleding? Kleding, ja, inderdaad. Al die dingen die opgenoemd werden, daar is dan uitgegeven. Ik denk wel aan meer dan één borreltje, want je zag dat restaurants en cafés het goed hebben gedaan. De bioscoop ook, de kapper, attractieparken en dierentuinen. Want daar waren ook versoepelingen voor die eind juni ingingen en waar ze dus in juli volop van geprofiteerd hebben. Bij elkaar is er in juli 4,8% meer uitgegeven in vergelijking met een jaar ervoor. En als je het dan vergelijkt met het niveau van voor de coronacrisis, dan is het ruim 2% hoger. En tijdens de coronacrisis legden mensen ook spaargelden aan. Hè? Ze zetten geld op de spaarrekening. Is dat dan ook nu zo dat er in recordtijd doorheen wordt gejaagd? Ja, dat valt nog best wel tegen. We hebben met z'n allen meer dan 400 miljard op de bank staan. En in het coronajaar 2020 is daar 40 miljard bijgekomen. En je zag ook de afgelopen maanden dat er nog altijd bij komt. Maar let op, in juli is er een trendbreuk. Want toen hebben we met z'n allen 1 miljard van de bank afgehaald. Dus er is niet bijgekomen meer spaargeld. Maar er is meer gespendeerd. Dus je ziet wel die kanteling nu komen. Maar al die miljarden die op de spaarrekeningen zijn geplaatst tijdens de coronacrisis, die zijn nog lang niet er doorheen gebrast. Je moet ook niet denken dat we nu allemaal big spenders geworden zijn afgelopen zomer. Want we houden het nog redelijk in de hand, de Nederlanders gezamenlijk. Want die groei, dat is wel een goede groei, maar het is niet spectaculair. Maar er is dus spaargeld ook. En zitten er dan ook ondernemers alweer te aas op dat geld? Zeker, de reclamespotjes die komen meer en meer voorbij. Er wordt meer aan uitgegeven. Je ziet dat er meer aan folders wordt gedaan, meer acties. De reisbranche zit natuurlijk ook nog te popelen om al die miljarden binnen te harken. Al die ondernemers hopen erop dat de zomer van 2022 zo mooi voor hun wordt als de zomer van 2021 was voor veel restaurants en cafés. Dus er zit nog heel veel potentie. Er zijn trouwens ook nog wel, want dat vertellen deze cijfers niet. Er zijn ook mensen die minder spaargeld hebben gekregen tijdens de coronacrisis. En die dus niet mee hebben kunnen doen en minder hebben uitgegeven afgelopen maanden. Want dat is natuurlijk altijd met dit soort cijfers. Als mensen dit dan horen, denk ik, ik moet elke maand de boel weer aan elkaar knopen. Het zijn algemene verhalen, hè, dit. Inderdaad, ja. Nick Wouters was dat, met de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zondag verkiezingen in Duitsland. Klimaat en rampenbestrijding zijn daarbij belangrijke thema's. Al helemaal sinds de overstromingen deze zomer, ook in Duitsland. Daarbij kwamen zo'n 180 mensen om het leven. Maar hoe is het nu in dat rampgebied? En leven de verkiezingen daar ook? Onze correspondent Judith van der Hulsbeek die ging naar het dorp Dernau, dat is in de Eifel, en hoorde van de bewoners daar dat ze vooral bang zijn om vergeten te worden. Overal waar je loopt in Dernau hoor je dit geluid. Er wordt geklust en geklust alsof het leven ervan afhangt. We zijn in de kelder bij Pension Sebastian in Dernau. Vandaag wordt hier een provisorische verwarming aangelegd. Er fehlt halt auch der Kessel. Alles andere is nog zo weit vorhanden. En deze twee leitungen die ziehen we jetzt praktisch aan deze leitung die draußen im Hof liegt. Dat er verwarming komt, is heel belangrijk, vertelt Jan Winkler. We moeten jetzt anfangen, für den Winter zu denken. Hij hoort bij een legertje vrijwillige klusjesmannen die al sinds de overstroming hier in Dernau bezig zijn. Wenn wir im Winter keine Heizung in den Häusern haben, dann gehen die Häuser kaputt. Die verwarming die moet er snel komen, anders is het einde verhaal voor heel veel huizen in Dernau. Wenn es in diese Wände reinfriert, wo das Wasser drin ist, dann kommt es zu Mikrorissen. Als het water in de muur bevriest en uitzet, krijg je mini-scheurtjes. Dan müssen im Frühling die ganzen Häuser abgerissen werden. Warmes Wasser eben auch sehr schön, damit ich oben auch meine Tasse spülen kann. De eigenaresse van het pension, Katrien Zetje-Josten, die is ook heel blij dat ze weer verwarming heeft. Weil es wird jetzt zunehmend kühler. Man merkt es jetzt schon gut. Je merkt het al vanochtend, zegt ze, het wordt weer koud. Also das wird sehr bald schon der Fall sein, dass es dann oben einfach zu kalt ist. Auch selbst zum Schlafen ist es dann wahrscheinlich schon sehr, sehr kalt. Ze bivakkeert nu met haar man en haar dochter op de tweede verdieping. Laat me de rest van het huis zien. Wauw, hier is het warm, hè? Deshalb sag ich gehe am Zug. Het is er bijna 40 graden. Hier is nog zeer sterk naar heizöl overal riecht. Door alle machines die hier staan om de muur te drogen. Die zijn gestank aus den Wänden rauszuholen. De begane grond en de eerste verdieping zijn volledig verwoest. Alles is helemaal gestript. Unglaublich. Alles weg. Er is niets meer da. Niets meer. Dernau is een van de zwaarst getroffen dorpen hier in het gebied. 670 huizen. 90% daarvan is beschadigd of verwoest. Hier loop door de hoofdstraat. Zie je hoe grote schade is. De strepen op de muur tot waar het water is gekomen. De stuk die eraf is gehaald. Huizen met grote gele kruisen erop niet betreden. Deze huizen zijn afgekeurd. Die worden neergehaald, weggehaald. Die zijn niet meer te redden. Ganz schlimm, weil hier war sozusagen das Herz der Gemeinde. En dat schlägt jetzt hier niet meer. We hebben een afspraak met de burgemeester van Dernau, Alfred Sebastian. Die Häuser zijn leer, maar ook viele Köpfe der Leute zijn leer. Hij maakt zich zorgen om de mensen in zijn dorp. Weil die stehen jetzt und sehen jetzt ihr nichts. Ja, und müssen jetzt die Kraft haben, weer nieuw op te bouwen. De burgemeester heeft ook een brief geschreven samen met andere burgemeesters hier uit de buurt aan Merkel, met de smeekbede om de regio niet te vergeten. Alle beloften die gedaan worden, moeten ook uitgevoerd worden. Dat die versprechen die jetzt im Wahlkampf gemacht worden sind, dass die auch eingehalten werden. Das wünsche ich mir und das erhoffe ich mir auch. Mevrouw Zetze Josten van het pensioen, die is wel teleurgesteld. Die had wel gedacht dat ze in Duitsland beter beschermd zou zijn. Generell heb ik weniger vertrouwen nogmaals in die politiek bekommen jetzt, ja. Om nu te zeggen dat ze echt bezig is met de verkiezingen. Daar had maar keine Zeit. Ze buffelt maar door. Ze heeft nog geen dag vrij gehad sinds de overstromingen. Maar wenn man hochguckt, kan man alles vergessen. Wenn man die Weinberge ziet, den Wald wieder ziet. Heel af en toe neemt ze vakantie in haar hoofd, zegt ze. Dan kijkt ze even naar boven, naar de mooie wijnbergen hier in de regio. En dan is het even of alles weer normaal is. Man darf nur nicht runtergucken, aber sobald man geradeaus oder hochguckt, ist die Welt wieder in Ordnung. Reportage was dat vanuit Duitsland, gemaakt door Judith van Hulsbeek. Krijgt u nu een overzicht van het nieuws in de andere media? De Volkskrant sprak met demissionair minister Dekker voor rechtsbescherming over het extra geld voor de sociale advocatuur. Er is meer dan 100 miljoen euro extra voor advocaten die mensen bijstaan die zelf geen rechtshulp kunnen betalen. De minister is daar blij mee, maar verwacht ook solidariteit van andere advocaten. Hij pleit voor het opzetten van een fonds waarin commerciële advocaten geld storten. De leider van het verzet tegen de Taliban in de Panjshirvallei zou het gebied verlaten hebben. De Amerikaanse nieuwssite The Intercept meldt dat Ahmad Massoud naar buurland Tajikistan is gevlucht. Samen met een ander kopstuk van het verzet. En dat vertrek zou opvallend zijn omdat minder dan een maand geleden Massoud nog had gezegd dat hij zijn vaderland, wat er ook gebeurde, zou verdedigen. Voormalig president Donald Trump spant een rechtszaak aan tegen de New York Times. Drie van de verslaggevers van die krant, maar ook tegen zijn nicht Mary. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite The Daily Beast. De verslaggevers zouden de nicht van Trump hebben overgehaald om documenten over de belastinggeschiedenis van Trump uit het kantoor van haar advocaten te smokkelen. En dat zou in strijd zijn met een vertrouwelijkheidsbeding dat zij had ondertekend. En zakenman Willem van Kooten, ook wel bekend onder zijn DJ-alias Joost den Draaier, heeft zijn muziekrechten verkocht aan Pythagoras Music Fund, zo meldt het FD. In die catalogus van Van Kooten zitten hits van bands als Shocking Blue en Golden Earring. Het gaat om de uitgavenrechten, niet om de auteursrechten. En de Rolling Stones hebben hun eerste optreden gegeven sinds het overlijden van drummer Charlie Watts. Ze speelden op een privéfeest van een Amerikaanse miljardair. En op beelden die TMZ in handen heeft, is te zien dat Mick Jagger het optreden opdraagt aan Watts. It's a bit of a poignant night for us. This is our first tour in 59 years that we've done without our lovely Charlie Watts. So we'd like to dedicate this show to Charlie. So. Ja, volgens TMZ verving de nieuwe drummer Steve Jordan zijn legendarische voorganger met verve. Hoe gaat het op de weg, Wijnand Zwaan? Nou, het gaat redelijk goed. Het enige opvallende aan deze ochtendspits is de drukte op de A10 Zuid bij Amsterdam richting Schiphol. Er staat tussen de afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer 7 kilometer file met een kwartier oponthoud. De oorzaak is een kapotte bus, die staat op de spitsstrook. Verkeer richting Schiphol kan dan ook beter omrijden vanaf Diemen via Amstelveen over de A9. 17 minuten over 8 is het. De Chinese president Xi heeft bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties een belangrijke belofte gedaan voor het halen van de klimaatdoelen. Hij zegt: China gaat geen kolencentrales meer bouwen in het buitenland en ontwikkelingslanden gaan ze helpen met het beperken van de CO2-uitstoot. Ik vroeg aan China-correspondent Sjoerd Daas wat dit nou allemaal betekent. Ik denk dat China zich echt wil opwerpen als klimaatleider nu ook met name. Vorig jaar heeft Xi op diezelfde plek voor dezelfde club mensen bij de Verenigde Naties ook al toezeggingen gedaan. Toen kwam hij met de belofte dat China in 2030 zal pieken met zijn emissies. In 2060 CO2-neutraal wil zijn. Ja, nu gaat hij eigenlijk weer een stapje verder door het niet alleen op China zelf te betrekken, maar ook naar het buitenland te kijken en dus ook echt leidend willen zijn. Wat was... want is dat bekend eigenlijk? Wat de rol is van China in de internationale kolenconsumptie, zou ik maar zeggen? Nou ja, dat is inderdaad nog iets anders dan in woord. Want dit zijn natuurlijk wel hele mooie teksten om zo te horen. Maar China is de grootste kolenproducent in de wereld. Is ook de grootste financier van kolencentrales wereldwijd. En men had of heeft op dit moment nog steeds 47 projecten in verschillende landen, overal in de wereld, maar vooral toch ontwikkelingslanden gepland. Plannen om kolencentrales neer te gaan zetten dus. Ja, het is natuurlijk de vraag wat daarmee gaat gebeuren. En het is ook de vraag, want dit gaat over het buitenland, maar ook in China wordt natuurlijk nog steeds gewoon hard doorgebouwd aan kolencentrales, omdat China toch vooral ook energiezekerheid voor zichzelf wil hebben. En heeft hij daar ook nog iets over gezegd? Nee, daar is niet echt iets over teruggekomen. Ik kan me zeker voorstellen dat men verder wil naar minder kolencentrales. En als we kijken naar de eerste helft van dit jaar, dan zie je dat er weliswaar 24 nieuwe kolencentrales een vergunning hebben gekregen. Maar dat is wel 80% minder dan vorig jaar. Maar goed, er wordt dus nog steeds in geïnvesteerd. Maar tegelijkertijd wil China wel naar een groenere mix toe van energie. Wordt er natuurlijk al jarenlang veel gestoken in zonne-energie, in windenergie en ook nog steeds in kernenergie. Viel jou verder nog iets op in zijn toespraak bij de VN? Nou, ik vond hem wat kalmer. Hij volgde eigenlijk Biden. Die zei eerder al in een speech vooral niet op zoek te zijn naar een koude oorlog. Nou ja, Xi ging daar eigenlijk ook wel op in door te zeggen, het succes van de een hoeft niet het falen van de ander te betekenen. En dat is natuurlijk wel echt de analyse, zeg maar. Of in elk geval de toon die hij wil aanslaan in dat gevecht wat gaande is tussen Amerika en China. Daarover, over Afghanistan ook met name, toch nog wel een duidelijke steek onder water richting Washington. Waar hij zei, militair ingrijpen in, zoals Xi het zei, zogenaamde democratische transformaties kan alleen maar schade veroorzaken. Dus een klein steekje onder water zat daar ook nog wel tussen die wat vrediger woorden. China-correspondent Sjoerd den Daas was dat. Een opmerkelijke advertentie vanochtend in NRC, Volkskrant en Financieel Dagblad. Enorme lap tekst, gaat over twee pagina's en de tekst begint met: als ik het voor het zeggen had, had u gisteren het volgende te horen gekregen. Een soort van troonrede dus. Een reactie ook op wat gisteren op Prinsjesdag voorbij kwam. En de adverteerder, want er staat gewoon een telefoonnummer bij, de adverteerder is ondernemer Edward Belgraver. Meneer Belgraver, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Eerst maar eens even, Edward Belgraver. Wie is Edward Belgraver? Edward Belgraver is al 13 jaar ondernemer in de arbeidsmarkt. En ik bedenk oplossingen waar ik vind dat het niet goed gaat. En u hebt dus twee pagina's vol tekst geplaatst. Het is een soort troonrede. Ja, klopt. Het is een oproep aan het volk en aan het kabinet, aan beleidsmakers, aan marktpartijen om het met elkaar eens goed te organiseren voor werkenden. Want wat gaat er niet goed in uw ogen? Nou, we hebben nu sociale zekerheid al 100 jaar afhankelijk gemaakt van werkgevers, van een contract en van de contractsvorm. En ik denk dat werkenden veel meer rust en veel meer in de kracht worden gezet als we gaan werken aan inkomenszekerheid. Dat niet afhankelijk is van je werkgever, maar van jou en hoe jij in de arbeidsmarkt staat. Ja. En als u dan gisteren naar zo'n troonrede luistert, waar bent u dan verbaasd over? Nou, ik denk dat werk is denk ik een van de belangrijkste dingen in ons mens zijn. Met elkaar leuke dingen doen, met elkaar interactie, groeien, geld verdienen om ook leuke dingen te kunnen doen, een dak boven je hoofd. En op een of andere manier komt de arbeidsmarkt helemaal niet naar voren in heel de troonrede. En ik zie dat het echt wel failliet is, de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt zoals we die nu hebben georganiseerd. Waarom hebben we u niet in de politiek ergens al gezien dan? Liever niet. Maar daar kun je aan de knoppen zitten. Nee, dat is het juist. Ik denk dat de markt juist de kans heeft en de macht om het beter te doen. En dat de politiek moet controleren en sanctioneren. Dat is waar ze goed in zijn. Maar organiseren is niet hun kwaliteit. Ik denk dat we dat de afgelopen 10 jaar ook hebben gezien. Maar het helemaal overlaten aan de markt is toch niet altijd even goed gegaan? Nee, klopt. Daarom is ook de markt, en zeker de arbeidsmarkt, die is heel erg gebaat bij onduidelijkheid. Veel juridische conflicten, veel businessmodellen die naar mijn idee heel ontransparant zijn, maar daardoor ook heel morbide. En ik denk dat we door het transparant te maken en integer, denk ik dat het wel goed kan. Ja, goed, dit gesprek is denk ik te kort om dat helemaal uit te diepen. Bovendien, er staat in die pagina's in de kranten staat al wel iets over natuurlijk. Ja. U eindigt ook met een soort van belofte, hè? Tot over 5 jaar of zoiets staat er. Klopt. Wat bedoelt u daarmee? Nou, we gaan begin 2022 gaan we met de pilot starten. Om inkomenszekerheid te organiseren voor werkenden. Nou, ik ben ervan overtuigd dat inkomenszekerheid zoveel rust en zoveel kansen biedt, risico's beperkt, dat ik over 5 jaar de grootste werkgever van Nederland ben. Maar hoe gaat u dat dan doen? Ik denk dat het een win-win situatie is. Dus ik ga een bedrijf oprichten. Maar wordt u een soort parallele overheid of iets? Of hoe moet ik dat zien? Nee, ik ga sociale zekerheid voor werkenden organiseren door te investeren in hun. En niet door te verzekeren dat als het misgaat, ga ik je een uitkering geven. En die ga ik het liefst ook nog korter. Nee, ik ga ervoor zorgen dat mensen duurzaam inzetbaar blijven. En dat geld wat je nu betaalt voor sociale zekerheid aan het UWV, dat ga ik gebruiken om in mensen te investeren. Ja, en u zegt, toen ik net zei van, moet je dat niet in de politiek geregelen, toen begon u hard te lachen. U hoopt op deze manier eigenlijk gewoon, hoe moeten we dat zien, van buitenaf de aanval te openen. Kijk, we hebben sociale zekerheid. ZZP's hebben al geen sociale zekerheid en die moeten het zelf regelen. Werknemers, dat moet het UWV doen. En ik zeg eigenlijk, nou, hoe het UWV dat doet voor het geld dat we ervoor betalen, dat kunnen wij beter. Ja. Zometeen is de minister van Financiën hier, Wopke Hoekstra. Hebt u nog een vraag aan hem? Wat zou u tegen hem willen zeggen? Bel me. En laten we samen kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat de arbeidsmarkt weer gezond wordt. Ja. Nou ja, uw nummer staat erbij in de krant, dus zo hebben we u ook gevonden. We houden het in de gaten, meneer Belgraver. Over 5 jaar spreken we elkaar ongetwijfeld weer, want dat is in ieder geval een stip op de horizon die u hebt gezet. Ik hoop eerder, maar ik kijk ernaar uit. Dank voor de toelichting. Edward Belgraver was dat. Still Going Strong, deze Paul Garrick. 70 is hij alweer. En dit is gewoon een nieuw liedje van hem. Good and Ready geheten. Guilene, goedemorgen. Goedemorgen. Stand.nl, waar gaat het over? Het gaat over één zinnetje uit de uitgebreide troonrede van de koning gisteren. En dat is: Nederland is en blijft een goed land om in te leven. Zorgen genoeg zijn natuurlijk ook in diezelfde troonrede geuit over de wooncrisis, klimaatcrisis. Daarnaast niet benoemd, maar wel een feit, een vastgelopen formatie. De polarisatie waar de zorgen over zijn. Maar tegelijkertijd, en dat kwam onder meer uit de mond van de man die ook hier in de studio zit, demissionair minister van Financiën Hoekstra, hebben we een samenleving die met heel veel samenwerking, met heel veel veerkracht en met heel veel flexibiliteit en veel geld bijzonder goed zich uit die crisis heeft gevochten. Dus we vragen aan de luisteraars om nou op een hele nuchtere manier die balans op te maken en dan antwoord te geven op die vraag: Nederland is en blijft een goed land om in te leven. Bent u het ermee eens of oneens? En waar zit dat dan in uw eigen leven? Laat het ons weten. 0800 1101. Het is gratis telefoonnummer, dus 0800 1101. En stemmen kan natuurlijk ook via standpunt. Zullen we gelijk even de eerste reactie bijschrijven? Heb zo'n idee wat ik kan noteren, hoor. Maar wat zegt u op deze stelling? Staatsrechtelijk ben ik natuurlijk mede verantwoordelijk voor wat de koning heeft uitgesproken. Maar ik ben het er ook echt mee eens. Want los van alle uitdagingen en grote problemen die er zijn, als je in Nederland mag wonen, als je hier mag opgroeien, nogmaals, met alle uitdagingen die er ook zijn, dan is het natuurlijk toch een hele bijzondere plek om te mogen wonen, om te mogen leven, gegeven de veiligheid, gegeven de kansen en de mogelijkheden. Dus eens. Zeer eens. Die schrijven we erbij. Ja, we zetten hem erbij. Straks na 8:30, dan gaan we uitgebreid praten met de minister van Financiën, Wopke Hoekstra. Met ook uw vragen, want we hebben gisteren en vandaag oproepen gedaan aan u als luisteraar om ook nog extra vragen te stellen. Vergeten vragen misschien, die gisteren de parlementaire journalisten zijn vergeten. Dus dat gaan we allemaal zo meteen doen, na 8:30. Omarm je gevoel voor avontuur. Ontdek deze winter het buitenaards mooie Noord-IJsland. Bezoek bevroren watervallen. Bewonder het Noorderlicht. Verken vulkanische landschappen op een sneeuwscooter. Ontdek Noord-IJsland met Voigt Travel. Noordijsland.nl. Koele wateren. Vier eeuwen schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Tot en met 24 oktober... in Museum Gouda. Ontdek het buitenaards mooie Noord-IJsland met Voigt Travel. Ga naar noordijsland.nl. Dat onvergetelijke moment. In het ochtendzonnetje je eerste afdaling van de dag. Onvergetelijk. Nu, 8 dagen Italië Dolomieten. Al vanaf €349 per persoon. Boek via TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Discover your smile. NPO Radio 1. 8:58, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Nederlanders gaven in juli voor het eerst weer meer uit dan in de periode voor de coronacrisis. Volgens het CBS lag de consumptie 2 maanden geleden 2,1% hoger dan in juli 2019. Er is bijvoorbeeld meer uitgegeven aan kappers, restaurants en voetbalwedstrijden. Vergeleken met vorig jaar juli, het coronajaar, werd er 4,8% meer geconsumeerd. Het lichaam dat in een natuurpark in de Amerikaanse staat Wyoming werd gevonden is inderdaad van de vermiste Gabby Petito. De zaak rond de 22-jarige vrouw houdt veel Amerikanen bezig. Ze deed uitgebreid op Instagram verslag van een reis met haar verloofde. Maar die verloofde kwam zonder haar terug naar huis en wilde niet zeggen waar Gabby was gebleven. Inmiddels is hij zelf ook al dagen spoorloos. De farmaceuten achter de coronavaccins leveren te weinig aan armere landen, zo schrijft Amnesty International in een nieuw rapport. Onder meer AstraZeneca, Pfizer en Moderna doen daarmee veel te weinig om een mensenrechtencrisis te voorkomen, vindt Amnesty. De mensenrechtenorganisatie wijst erop dat minder dan 1% van de mensen in lage inkomenslanden volledig is gevaccineerd, vergeleken met gemiddeld 55% in rijke landen. Pretparken blijven ook na de coronacrisis werken met tijdslots om het park binnen te komen. De Club van Elf, het samenwerkingsverband van grote attractieparken en dierentuinen, zegt dat de drukte bij de ingang zo beter onder controle kan worden gehouden. Een coronatoegangsbewijs gaan de parken bij de entree trouwens niet vragen, alleen in de horeca daar. Dan de weersverwachting bij Weerplaza. Diana Woei. Diana, hoe ziet het woensdag weerbericht eruit? Nou, fraai. De herfst begint vandaag. Dag en nacht duren overal op de wereld even lang. En het lijkt wel zomer. Met volop zonneschijn op het moment wel fris. Temperatuur van zo'n 6 graden verder landinwaarts tot zo'n 15, 16 graden vlakbij zee. Maar vanmiddag is het aangenaam met zo'n 19 tot 21 graden. En de wind waait zwak tot matig vanuit het zuidwesten. Dus prima weer. En de komende dagen, hoe ziet het er dan uit? Nou, morgen is het even iets minder. 'S Ochtends is het wel droog met nu en dan zonneschijn. Maar vanuit het noorden komt er meer bewolking opzetten. Ik verwacht wel dat het zo goed als droog blijft. Nou, een paar spatjes regen of motregen zijn wel mogelijk. Maar ik denk dat je daar de paraplu niet voor hoeft op te steken. Wel is het iets frisser morgen met hooguit 19 graden. En morgen waait er een stevige wind vanuit het westen. Windkracht 5 tot 6 langs de kust. En dat is lange tijd al niet meer zo geweest. Nou, vrijdag en in het weekend, dan keert de nazomer weer terug. Dan stijgt de temperatuur in het weekend naar zo'n 22 tot 24 graden. En is het meestal droog. Alleen zondag later op de dag kan er een enkele bui vallen. Diana Woei was dat. Wijnand Zwaan nu met verkeersinformatie. De ochtendspits stelt weinig voor. Op de A7 van Heerenveen naar Groningen staat file met wat meer vertraging. 5 kilometer voor Groningen met een kwartier oponthoud. Dat komt door werkzaamheden. Op de A10 Zuid richting Schiphol. Daar staat file voor knopend de Nieuwe Meer met 10 minuten oponthoud. De oorzaak is een kapotte bus. De spitsstrook is dicht. Omrijden kan vanaf Diemen, vanaf de A1 via de A9. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar staat een wat langere file tussen de afrit Beek en knopend Velperbroek. 12 kilometer. En de vertraging is een half uur. Ster. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, FaceSwappen, FaceTimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Gaslicht.com. Een voordelig energiecontract regel je online op gaslicht.com. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Vijf en een halve minuut over half negen is het NOS Radio 1 Journaal. Ja, gisteren presenteerde traditiegetrouw op Prinsjesdag het demissionaire kabinet de miljoenennota met de begroting erbij voor het komend jaar. En traditiegetrouw zit dan ook de ochtend daarna, de minister van Financiën, hier bij ons in de studio. En dat is dus Wopke Hoekstra. Meneer Hoekstra, hartelijk welkom. Even officieel nu. Gewoon in pak bent u weer. Blij om gewoon lekker in pak te kunnen verschijnen? Nou ja, dat jacket, dat zogenaamde pinguïnpak, dat is mooi. En dat geeft natuurlijk extra cachet aan die dag. Maar dat is ook wel iets voor één dag per jaar. Ja, nee, ik bedoelde eigenlijk het t-shirtje. Ik dacht al, daar wilt u het vast ook over hebben. Maar het was u opgevallen dat ik dat gisteren in de kast heb laten hangen. Ja. Als Remkes weer komt met zo'n verzoek, wat doet u dan? Nou, eerlijk gezegd, het was vrijdag hadden we natuurlijk al een dag met vrij veel tumult. Met helaas het aftreden van Ank Bijleveld. Ik was al heel blij dat ik de volgende ochtend om 7:50 langs de lijn van het voetbalveld kon staan. En ik ben daarna in één keer doorgegaan. Dus ik zal komende maandag nog eens extra nadenken. Maar ik vermoed dat ik dan uit Den Haag kom. Ja. Dus dan heb ik weer gewoon een pak aan. Het heeft geleid tot, niet alleen over uw kleding, maar gewoon dat hele plaatje natuurlijk tot een hoop spitsvondigheden, beeldgrappen. Zeker. Kijkt u dat ook allemaal? Ja, dat is natuurlijk vaak heel erg grappig. En wat hier ook tot grote hilariteit leidde, dat je zit je natuurlijk met elkaar te overleggen. En op een gegeven moment komen die berichten binnen. En ik kijk zelf niet zoveel op social media, maar er zitten natuurlijk allemaal mensen zijn daar toch ook druk mee bezig. Dus op een gegeven moment krijgt een deel van die 6, krijgt op zijn telefoon gewoon die foto's binnen met die onderschriften. Dus die ga je dan ook vrolijk zitten bekijken. Daarna was de sfeer ineens veel beter misschien. Nee, de sfeer was goed. Maar die foto over alsof ik met mijn ouders met vakantie was. Meteen gezegd dat natuurlijk een groot compliment was. Want dat ik kennelijk 25 of 30 jaar jonger ben dan Rutte en Kaag. En ook die foto van, het lijkt wel alsof dit de vrijwilligers van de korfbalclub zijn. En die willen we hartelijk bedanken voor hun hele dag achter de inschrijfbalie. Nou ja, dat soort foto's zijn wel erg mooi. Ja, ik zag ook eentje dat jullie heel oud waren gemaakt omdat het zo lang duurt. Dat u had een baard en Rutte ook, geloof ik. Nou goed, dat is allemaal geweest. Gisteren inderdaad Prinsjesdag. We hebben luisteraars gevraagd om vragen te stellen. En Aart komt eigenlijk al met een hele belangrijke vraag. Die zegt, ja, wat dat nu allemaal gepresenteerd is gisteren, wat gebeurt daarmee als er een nieuw kabinet is? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is dan aan een nieuw kabinet. Dus mijn verwachting is dat een nieuw kabinet het overgrote deel van deze begroting gewoon overeind laat staan. En misschien op onderwerpen, denk aan justitie, denk aan defensie, denk aan klimaat, er nog een schep bovenop zal doen. Woningmarkt, hoop ik ook zeker. Maar in theorie kan het zijn dat een nieuw kabinet het helemaal anders doet. Dus dan komt er gewoon een amendement in de Tweede Kamer. Zo gaat het technisch. En dan verandert men daarna de begroting. Zo is het ook gegaan met de laatste begroting van Dijsselbloem. En met de laatste begroting van Jan Kees de Jager. Er is een miljard over, hebben we gehoord. Dat kan sowieso worden ingezet. Dus dat wordt vandaag onderwerp van gesprek ook. En morgen tijdens de algemene beschouwingen. Maar er zijn veel meer wensen. Maar om misverstanden te voorkomen. Ook volgend jaar hebben we een kleine 20 miljard tekort. Dus het is gewoon geld wat we extra bijlenen. Dus het is niet zo dat er geld over is. Er is een bedrag wat wordt opgebracht door met name het grote bedrijfsleven, waarvan politieke partijen nu zeggen dat zouden we wellicht anders kunnen besteden. Maar ik zou het misverstand willen wegnemen dat er geld over is. Dat is gewoon, volgend jaar hebben we weer een rekening die bij de staatsschuld komt van tussen de 15 en 20 miljard. Oké, want dat is natuurlijk ook wat we geleerd hebben. Ook de afgelopen tijd al met de coronasteunpakketten. Het kan allemaal wel dus. Nou, het kan in deze zeer uitzonderlijke omstandigheden. En dat is natuurlijk ook mede eraan te danken dat op de eerste plaats die economie en die samenleving buitengewoon veerkrachtig is. Met ondernemers die andere dingen zijn gaan doen. Mensen die elkaar ook geholpen hebben. Tweede plaats dat we een ongekend vangnet hebben gespannen als overheid. Echt zonder precedent die steunpakketten. En dat we natuurlijk het geld hadden, de buffers hebben opgebouwd met elkaar om dat te kunnen betalen. Want het is natuurlijk niet zo dat alle landen in de rest van Europa of in de rest van de wereld dat zo massief hebben kunnen doen als wij. En wat betekent dat dan? Want die pakketten gaan nu wel stoppen. Die beslissing is wel al genomen. En dat kan ook gewoon dan? Ja, dat kan echt. Want dit waren hele generieke pakketten die er voor alles en iedereen waren met fors omzetverlies. En het is echt verstandig om daarmee te stoppen. Tegelijkertijd vind ik het ook redelijk dat daar waar je als overheid nog beperkingen stelt en bedrijven daardoor in de moeilijkheden komen, dat je daar nog de helpende hand biedt. Dus dat is bijvoorbeeld de discussie die we nu hebben over de nachthoreca. Zolang zij niet open kunnen, dat daar beperkingen zijn opgelegd door diezelfde overheid. Ja, dat je daar dan van zegt, ja, dan moeten we daar ook compenseren. Er zijn nu net weer cijfers van het CBS, hè, over, we geven ook weer meer geld uit, nog alweer meer dan voor de coronacrisis. Bent u daar eigenlijk verbaasd over dat het allemaal zo goed gaat en eigenlijk zo soepeltjes verloopt allemaal? Nou, het is eerlijk gezegd, het is opvallend goed hoe wij nu uit deze crisis komen. En ik snap natuurlijk echt veel van de kritiek die er gisteren was op Politiek Den Haag, op de formatie. Dat moet ik me natuurlijk ook aantrekken. Ik snap ook dat mensen zeggen, ja, maar wat merk ik nou concreet in mijn portemonnee? Maar als je nou de film een jaar terugdraait en je de boodschap van een jaar geleden op je laat inwerken met heel veel onzekerheid. In ieder geval bij mij ook echt de zorg dat je misschien ook wel een fase tegemoet zou gaan met weer honderdduizenden werklozen erbij. Heel veel faillissementen. Dat is allemaal uitgebleven. En uiteindelijk komt die klap nog? Nou, kijk, je zal ongetwijfeld zal je nog iets van een toename zien in die faillissementen. Maar dan moet je daarbij bedenken dat die eigenlijk historisch laag waren. Dat we in de bizarre situatie hebben gezeten dat we aan de ene kant een crisis hadden, maar aan de andere kant het laagste aantal faillissementen in, ik geloof, 30, 40 jaar. En dat is natuurlijk dat is eigenlijk ongekend. Over de begroting. Hè? Mensen zeggen ook, kijk, heel veel mensen gaan natuurlijk ook bij zichzelf na van wat vind ik zelf interessant. Het gaat bijvoorbeeld over het bouwen. Hè? Daar is nu voor de komende 10 jaar 100 miljoen per jaar voor het bouwen van 900.000 woningen. Maar waarschijnlijk is dat niet genoeg. Nee, is bij lange na niet. Maar dan moet dus dat nieuwe kabinet allemaal gaan regelen. Ja, overigens is het zo dat geld staat. Dat klopt precies zoals u zegt. Dat geld staat voor 10 jaar met 100 miljoen in de boeken. Daarvan hebben we wel afgesproken. Dat mag je ook in 2 of 3 jaar mag je dat uitgeven of in 1 jaar. Als je dat verstandig zou kunnen. Als je verstandig een miljard in de woningmarkt kan pompen. Maar u heeft helemaal gelijk. Je hebt daar meer geld voor nodig. Maar je hebt ook nog iets heel anders nodig. Je hebt gewoon doorzettingsmacht nodig om ervoor te zorgen dat die huizen daadwerkelijk gebouwd worden. En dat heeft er de afgelopen jaren natuurlijk ook aan ontbroken. En over het klimaat bijvoorbeeld ook. Hè? Ook daar wordt geld voor vrijgespeeld. Extra miljarden. Hoeveel is dat eigenlijk? Dat is een bedrag van een kleine 7 miljard. Voor allerlei type maatregelen. Dus van isolatie tot subsidies voor groene auto's. Maar ook hier moet dus eigenlijk een nieuw kabinet nog weer met aanvullende plannen komen. Ja, en je zal als nieuw kabinet ook hele forse keuzes moeten maken op dit dossier. Dan zal je bijvoorbeeld moeten kijken, hoe ga ik nou de industrie de helpende hand bieden in het vergroenen? En wat mag je dan vervolgens ook van de industrie zelf weer verwachten? Omdat de kunst is natuurlijk om ervoor te zorgen dat je die economie vergroent, maar dat je de banen niet de grens overjaagt. Want dat is zinloos. Dan heb je hier doffe ellende op de arbeidsmarkt. En dan verdwijnt die klimaatoverlast naar het buitenland. Maar dat maakt voor de planeet uiteindelijk niet uit. Een vraag van Peter Achterberg, hoogleraar sociologie. Hij zegt, terwijl de Vereniging van Universiteiten vraagt om een investering van ruim 1 miljard... bleek gisteren dat het hoger onderwijs en de wetenschap tegen een fikse korting aan blijven kijken van een paar 100 miljoen. Waarom geen 1,1 miljard erbij, zoals het platform Wetenschapscommunicatie onlangs in jullie opdracht, in de opdracht van het kabinet, heeft becijferd, vraagt Peter Achterberg. Ja, heel eerlijk gezegd, wij hebben, ik geloof met dit demissionaire kabinet structureel nog weer eens een keer 6,5 miljard extra uitgegeven. Dat is buitengewoon fors. En toch had ik gisteravond, ik heb gekeken, ik had een hele serie van, ik denk wel 30 belangengroepen aan e-mails in mijn inbox zitten of persberichten, die zeiden dat er meer geld bij moest. En dat ging werkelijk van alle onderwerpen. Dat ging over politie. De politie die zei, er moet nog meer geld bij. Waar ik het overigens mee eens ben. Het ging over klimaat. Het ging over defensie. Het ging eigenlijk over alle onderwerpen. En dat begrijp ik ook. Tegelijkertijd is natuurlijk de opdracht van de politiek om keuzes te maken in schaarste. En het is ook niet ons geld. Het is uiteindelijk geld van de belastingbetaler. Geld van alle Nederlanders. Waar je verantwoord mee moet omgaan. Dus Mijn theewater zegt dat dat belangrijke onderwerp, het universitaire onderwijs, dat ook daar extra geld voor bij zal komen bij een formatie. Maar je kan niet alles doen. Dat is ook de realiteit. Over eigenlijk een beetje een aanleiding van de stelling ook die we net hoorden bij Stand.nl. Iemand vraagt hier, Jorien, hebt u die documentaire gezien? Alleen tegen de staat? De documentaire van maandagavond. Ja, over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Ik heb hem helaas nog niet gezien, want ik was natuurlijk druk met de Prinsjesdag voorbereidingen. Ik ga hem zeker kijken. En wat daar gebeurd is, ook op mijn ministerie, is natuurlijk, ja, daar zijn natuurlijk dingen echt verschrikkelijk misgegaan. Het is ook niet voor niks dat het kabinet daarop is afgetreden. Want dat, ja, dat is gewoon, daar hebben we gewoon onze eigen burgers dramatisch in de steek gelaten. In die film eigenlijk vijf gedupeerden van de affaire die daar hun verhaal vertellen, hoe hun leven gewoon verwoest is geweest. Want dan kom ik terug op die stelling bij Stand.nl. Dus het is nog steeds een gaaf land waarin we leven in Nederland. Maar ja, dit is ook wel wat er aan de hand is in Nederland. Nee, dat is natuurlijk volstrekt rampzalig. En daar hebben we ook echt de dure plicht om dat te compenseren, recht te zetten, daar recht te doen. En ervoor te zorgen dat dit nooit meer kan gebeuren. Dat je niet een herhaling van deze affaire krijgt, maar dan op een ander domein. En dat zal dan niet bij toeslagen zijn. Maar je wil natuurlijk alles op alles zetten. Zeggen overigens ook die ouders zelf in de gesprekken die we allemaal met ze hebben. Zet dit recht, compenseer dit voor mij, maak dit goed. En zorg, dat zeggen ze er eigenlijk altijd bij, dat andere burgers niet opnieuw in dezelfde soort situatie verzeild raken. En dat is dus een belangrijke opgave voor. Ja, dat is een buitengewoon belangrijke opgave. En ik snap ook heel goed dat als je zoiets hebt meegemaakt, dat je dan denkt, is die overheid er wel voor mij? Dat enorm tot enorm veel wantrouwen en natuurlijk ook enorm veel verdriet leidt. En desondanks zegt u, goed, dit is een affaire, behoorlijk ingrijpend geweest. En is nog steeds niet afgerond ook natuurlijk. U zegt nog steeds van, ik kan achter die stelling staan. Ja, kijk, en ik zei ook aan het begin al tegen u. Los van alle grote problemen die er liggen, los van alle uitdagingen die er liggen. Ik denk als je even uitzoomt van Nederland en je zou een plek mogen kiezen waar je op de wereld mag leven. En je zou een moment in de tijd mogen kiezen. De 21ste eeuw of toch liever de 20ste of de 19e of de 18e eeuw. En je ziet wat wij dan in Nederland anno 2021 aan welvaart en aan welzijn, aan vrede en aan veiligheid hebben. Ja, dan hadden velen op andere plekken op de planeet, maar ook in de geschiedenis, ja, die zouden daar toch met jaloezie naar kijken. Dat is ook waar. Ja. Drie kwart jaar nu partijleider ook van het CDA erbij. Hebt u daar al spijt van? Nee, geen. Dus ik zal niet zeggen dat het allemaal van een leien dakje is gegaan. Maar ik heb er geen spijt van, nee. Nee. Waarom gaat het zo traag in die formatie? Wat is uw oordeel daarover? Nou ja, dat hebben we ons denk ik allemaal aan te trekken. Er zijn meerdere oorzaken van. De uitslag was niet onmiddellijk eenduidig. Vervolgens is er natuurlijk met dat debat op 1 april over functie elders is er van alles gebeurd. En dat maakt dat, die combinatie maakt dat we nog te weinig zijn opgeschoten. En dat nu de Tweede Kamer heeft gezegd, ga dan maar naar een minderheidsvariant kijken. Ik heb gezegd als CDA-leider, daar zullen we ook gewoon weer constructief naar moeten kijken. Want we hebben niet de luxe om alleen maar aan onze eigen voorkeursvariant vast te houden. En voor het CDA betekent dat ook dat, weet je, het is niet zo dat wij ten koste van alles willen meedoen. Maar wij voelen ons wel ook mede verantwoordelijk. Dus we gaan niet meer, zoals sommigen in de partij natuurlijk ook hadden gedacht aanvankelijk, zeggen, joh, wij willen eigenlijk koetkekoet de oppositie in. Maar u hebt ook in het CDA natuurlijk nog best wel wat op te lossen. Ja, daar hebben we overigens ook met het congres van 2 weken geleden gelukkig weer een flinke stap de goede richting uitgezet. Maar natuurlijk is, als je ziet wat de verwachtingen waren, ook toen ik begon. In december vorig jaar, zo lang geleden is dat niet. Toen waren de verwachtingen buitengewoon hoog gespannen. Na ook toen al een lastige 9 maanden die wij als partij achter de rug hebben. Nou, daar hebben we nog 9 hele lastige maanden aan toegevoegd. En dat betekent dat, ja, dat we natuurlijk nu gezamenlijk de schouders eronder moeten zetten. En met eenheid weer de toekomst in moeten. Maar ja, goed, eenheid. U bent ook een belangrijke CDA kwijtgeraakt. Die is voor zichzelf begonnen. Zeker. En daar heb ik ook nooit een geheim van gemaakt. Dat ik dat buitengewoon teleurstellend vind. Dat ik graag had gewild dat hij was gebleven. Omtzigt hebben we het over, hè? Ja. En dat lukt niet, hè, om hem terug te krijgen. Nee, hij en ik hebben goed contact. Hebben ook voor het congres nog weer contact gehad. Maar dat is uiteindelijk natuurlijk aan hem. Maar dat valt me op dat u zegt dat vaker. We hebben goed contact met hem. Maar hij zei laatst ook van dat hij toch ook wel teleurgesteld was in Rutte en ook in u. Ja, dat ging volgens mij over een deel van de inhoud. Ik denk dat dat niet ging over de persoonlijke verhoudingen. Maar ik had dat heel graag anders gezien. Ik heb in de tijd dat ik nog in de Eerste Kamer zat en hij in de Tweede. En daarna ik als lid van het kabinet en hij als lid van het parlement. En natuurlijk allebei lid van dezelfde partij. Hebben wij goed en ook intensief contact gehad. Ja, waren we het altijd over alles eens? Nee, natuurlijk niet. Maar dat ben je met niemand in Nederland. En ik had dat graag anders gewild. Maar het is gelopen zoals het is gelopen. Een vraag van Edwin, die zegt, wat is eigenlijk het inhoudelijke argument om niet te onderhandelen met, zoals hij de combinatie van PvdA en GroenLinks noemt, de linkse wolk? Ja, dat is dan weer een uitdrukking van, ik denk niet van Edwin zelf, maar van de heer Rutte. Nou kijk, het begint eigenlijk met wat anders. Ik zei net al, als je de verkiezingen hebt verloren, en wij hebben die fors verloren, dan heb je eigenlijk aanvechting om de oppositie in te gaan. En tegelijkertijd hebben we gezien dat dat ook heel lastig was, gegeven de uitslag. Dan ligt het eigenlijk voor de hand om gewoon door te gaan met de combinatie die je nu hebt, die bovendien gewonnen heeft. Dat was ook onze voorkeursvariant. En daar hebben we uiteindelijk van gezegd, joh, weet je, zelfs die voorkeursvariant, die laten we varen. En dan zijn we bereid om allerlei andere varianten met andere partijen van Volt tot de SP te verkennen. Dat bleek allemaal niet mogelijk door allerlei blokkades of partijen die zelf niet wilden. En we zijn nu op een heel ander punt aanbeland. Nu heeft de Tweede Kamer ons de opdracht gegeven, of Remkes eigenlijk de opdracht gegeven, om een minderheidsvariant te onderzoeken. En daar heb ik van gezegd als CDA-leider, weet je, dat heb ik allerlei op- en aanmerkingen bij. Dat heb ik echt niet, zou ik echt niet als eerste bedacht hebben. Maar ik vind wel dat ik ook daar weer constructief naar moet kijken. Dus ook daar ben ik toe bereid. Ja. Is het einde met die linkse partij erbij, dat is einde verhaal wat u betreft? Of? Ja, überhaupt. De vorige informateur heeft geconcludeerd dat een meerderheidskabinet niet lukt. En daarom heeft de Tweede Kamer tegen Remkes gezegd, onderzoek een minderheidskabinet uit die drie partijen. Ja. Dit is nog een vraag van Tim. Interessante vraag ook natuurlijk. Die zegt van, dat heeft te maken met het Europese coronasteunfonds. Hij zegt, in Brussel liggen miljarden klaar voor lidstaten om geld te krijgen uit dat fonds. Allerlei lidstaten hebben wensenlijstjes ingeleverd, Nederland nog niet. Laten we daar niet een hoop geld liggen en gaat iemand anders daar straks mee vandoor? Nee, dat zou natuurlijk absurd zijn als je dat geld op tafel zou laten liggen. Maar zo is het niet. Dat geld is gewoon geoormerkt voor Nederland. En Nederland kan daar ook gewoon aanspraak op maken. Alleen het is natuurlijk ook logisch dat je dat niet als demissionair kabinet probeert te doen, maar dat je dat overlaat aan formerende partijen. Want je moet ook aan allerlei voorwaarden dan voldoen. Je moet niet alleen aan voorwaarden voldoen, maar je wil natuurlijk zelf als nieuw kabinet, het gaat toch om een fors bedrag van een aantal miljard, wil je zelf ook beslissen of je dat in hoofdzaak aan de woningmarkt besteedt, of in hoofdzaak aan het klimaatbeleid besteedt, of aan nog wat anders. Dat vind ik ook echt aan een nieuw kabinet. Het is wel zo dat we gezegd hebben, als die formatie nou over een aantal weken nog niet gestart is, dan gaan wij in ieder geval plannen maken met dit kabinet. Gaan we ook daar met de Tweede Kamer in overleg. En we zullen in ieder geval ervoor zorgen dat we nooit die deadline, die overigens pas midden volgend jaar ligt, dat we die mislopen. Want dat geld dat daar ligt, kunt u wel gebruiken dus? Ja, dat geld kan je natuurlijk altijd gebruiken. Maar toch om dat weer in perspectief te plaatsen. Dat gaat over een bedrag van een aantal miljard. Dus echt fors geld. Maar het is vele malen minder dan het bedrag wat we volgend jaar op de begroting tekort komen. Ik noemde u al, dat is 1 miljard of 17, 18. Ja, dus minder dan dat. Ja. Dus dat zou je echt geoormerkt aan iets kunnen uitgeven. Ja, je krijgt een aantal verplichtingen mee. Dus de commissie wil dat elk van de lidstaten die aanspraak maakt op dat geld, dat die ook hervormingen doorvoeren. Op onderwerpen als in Nederland vaste contracten of de woningmarkt. Er zijn er nog een aantal. Zo heeft elke lidstaat een lijstje met dingen die ze eigenlijk van Europa moeten doen. En in ruil daarvoor mag je dan ook investeren in een aantal onderwerpen. Dit is ook nog wel aardig over die staatsschuld. Edwin, die zegt van aan wie hebben we die staatsschuld eigenlijk? Aan wie moeten we dat terugbetalen? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat zijn natuurlijk mensen en vooral ook instellingen. Van banken tot pensioenfondsen. Die ooit eerder geld hebben geleend aan de Nederlandse overheid. En we verkeren in Nederland in de gelukkige omstandigheid dat we tegen heel weinig, soms zelfs op nul of af en toe onder nul dat geld kunnen lenen. En dat betekent dat dat de rente op die staatsschuld eigenlijk maar heel beperkt op die begroting drukt. Ja. Sophie, ja. Jij was gisteren op een feestje en vertelde dat minister Wopke Hoekstra hier kwam. Heel en trots toen, wat gebeurde er? Een beetje op de naam oefenen. Een hele leuke vraag van de aanwezige kinderen daar. Die wilden meteen weten hoeveel zakgeld uw kinderen krijgen. Ik heb laatst nog van mijn kinderen gehoord dat ik ze enorm onderbetaalde. Schatkist bewaken. En dat ik ook bovendien niet regelmatig genoeg uitkeer. En ik moet inderdaad bekennen dat ik dat wel eens vergeet. Ik zou er even goed over na moeten denken. Volgens mij krijgt de jongste, maar die is 6, die krijgt voor het eerst zakgeld. Volgens mij is dat 50 cent. Volgens mij krijgt die daarboven, die krijgt 1,25. En die daarboven, die ben ik even kwijt. En onze dochter is net naar de middelbare school. Die wil in heronderhandeling. Dus dat ligt toch op tafel. Maar ja, het zijn er 4, dus ja. Het is drukt flink op het budget. Ja. En jij had nog een vraag, hoor. Ja, en die durf ik niet te stellen, hoor. Nee, dit is echt even een heel ander dossier. Maar die vraag kwam wel heel snel binnen. Onze luisteraar Carla, die wil weten. Minister Hoekstra, u zit nog in uw witte broodsweken. Want u bent net getrouwd. Ja, ik zit ook nog voortdurend met die trouwring te spelen. Ja, dat zag ik al. Maar heeft u eigenlijk wel de kans gehad om op huwelijksreis te gaan? Ja, ik moet tegen Carla zeggen, het is alweer een week of 3 geleden. Ik ben 's ochtends naar de ministerraad gegaan. Toen zijn wij 's middags getrouwd en 's avonds ook gaan eten met de aanwezigen. En toen zijn wij zaterdag hebben we een spectaculaire huwelijksreis van een halve middag naar Noordwijk gemaakt. En daar is het bij gebleven. Dus dat moeten we nog een keer inhalen. Ja. En dan nu vandaag de algemene beschouwing. Dan moet u dus 2 dagen lang, zit u daar? Je moet niks zeggen. Nee, dat is niet altijd makkelijk. Maar die tweede dag kan in ieder geval het kabinet kan wel terugpraten. Maar dat doet dan de minister-president. Ja. Maar is dat zo dat... u bent ook niet dan iemand die gaat met mijn hoofd gaat zitten schudden als allerlei prachtige plannen voorbij komen? Als het prachtige plannen zijn, dan zou je moeten knikken. Ja, maar er wordt ook wel eens wat gezegd waar je natuurlijk minder mee eens bent. Laat ik het voorzichtig formuleren. En natuurlijk zit ik voor een deel te luisteren. En zijn er soms ook dingen waarvan ik weet, daar moeten we weer op reageren. Daar ligt ook een rol voor mij. Of het zijn vragen die bij Rutte komen, die eigenlijk voor mij bedoeld zijn. Dus daar moet mijn ministerie dan mee aan de gang. Maar eerlijk is eerlijk, het is een moment waarop er natuurlijk ook bewindspersonen, ministers natuurlijk ook vaak proberen die eindeloze stapel stukken die je elke dag cadeau krijgt, om daar een deel van af te doen. Dus dan kan je oren gewoon een beetje dicht doen en toen dan die stapel doornemen. Ja, dat in ieder geval dat kan je dan proberen. Ja. Vindt u dit leuk eigenlijk? Dit, want u hebt, dat is bekend natuurlijk, in het begin was u helemaal niet zo in om politiek leider te worden. Nou, dat is uiteindelijk wel gebeurd. En dan komt dit er dus allemaal bij kijken? Ja, kijk, wat ik natuurlijk deze dagen ga doen, Prinsjesdag en die algemene beschouwing, dat hoort natuurlijk gewoon bij het werk als minister. En kijk, ik ben ook vooral gemotiveerd door veel van die grote inhoudelijke thema's. Dat vind ik leuke en bijzondere onderwerpen om mezelf mee bezig te houden. En dat maakt uiteindelijk ook het meeste uit in het land. Of je daar de juiste dingen kan doen. Dus dat is wat mij het meest motiveert. Dat vind ik ook zelf inspirerender dan sommige van de elementen die ook bij de politiek horen. Maar ja, je neemt het. Het is geen snoepwinkel. Je krijgt het hele pakket of je krijgt het niet. Ja, en Rutte zei gisteren van we komen er volgens mij wel uit. Hij had zelfs binnen een week misschien het idee dat dat zo is. Bent u ook zo optimistisch? Nou, kijk, binnen een week, dat zou betekenen dat ik hier volgende week woensdag bij u zit en zeg er is een nieuw kabinet. Dat is wel zeer optimistisch. Wat ik wel echt zou hopen, en wat in ieder geval wat mij betreft, wat het CDA betreft ook kan, is dat wij volgende week maandag een keuze maken welke partijen er nou formeel gaan formeren. Ja. En als het laatste stukje is, dan zou het ook heel snel moeten kunnen gaan. Dank voor u, dank voor het beantwoorden van de vragen. Luisteraars, bedankt voor het stellen van de vragen. En ik wens u 2 dagen goede algemene beschouwingen. Dat was minister van Financiën, Wopke Hoekstra. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb om 11:00 een afspraak. Wij zijn er klaar voor. NPO Radio 1 podcast. Malou is een vrouw van halverwege de 30. Ik heb echt het idee dat gewoon iedereen me voorbij gaat en ik hier achter blijf. Ze wil heel graag een kind, maar zo vanzelfsprekend is dat nog niet. Dit is mijn kinderwens. Een donor zoeken en dan proberen zwanger te worden. Dan ga ik nu proberen met het zachte slangetje naar binnen te gaan. Ik krijg geen weerstand verder, dus dan kan ik het toedienen. Een eigen mini-mens. Nu in je favoriete podcast-app. Eitje, een podcast over een kinderwens. Ster. Tentoonstelling in de Fundatie van Che Unri, Lotta Blokker, Jeroen Krabbe, Stix en Typhoon, Design by Nature en de Fundatiecollectie. Iedere zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. Iedereen verdient een club. Een plek waar je ongeacht afkomst, leeftijd, geloof, beperking of geaardheid altijd welkom bent. Daarom helpt Rabo Club Support lokale verenigingen met kennis, netwerk en geld. En daarmee hun omgeving. Dat is dus goed voor jouw club en geweldig voor de buurt. Doe je mee? Je kunt je club tot en met 27 september inschrijven. Kijk op rabobank.nl/clubsupport. De coöperatieve Rabobank. En in Kasteel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de Fundatiecollectie en de Beeldentuin. Museumdefundatie.nl. Vanavond in Close-up een documentaire over de Britse kunstenaar Lucian Freud, die opvalt door zijn kritische en eerlijke portretten. Lucian Freud in Close-up. Vanavond om 11:00 op NPO 2. Ster. NPO Radio 1. 9:00. Jurgen van den Berg. NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De vuurtoren van Den Helder staat op instorten en de woningcrisis die is nog steeds niet opgelost. Een overzicht van het nieuws nu. Hier is Sophie Verhoeven. Op de oververhitte huizenmarkt is vorige maand opnieuw een record gevestigd. Bestaande koopwoningen waren 17,8% duurder dan een jaar eerder. De huizenprijzen stegen daarmee nog harder dan in juli. Volgens het CBS is de prijsstijging de grootste sinds september 2000... Vergeleken met het dieptepunt in juni 2013 waren de prijzen in augustus bijna 78% hoger. Nederlanders hebben in juli voor het eerst meer uitgegeven dan voor de coronacrisis, vooral aan diensten zoals de kapper, restaurants, bioscopen en telefoon- en internetabonnementen werd meer geld besteed, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de coronacrisis gaven mensen juist veel minder uit. Deels omdat winkels, restaurants en bioscopen gesloten waren om coronabesmettingen te voorkomen en omdat mensen geld achter wilden houden. PvdA en GroenLinks gaan vandaag bij de algemene beschouwingen voorstellen om de verhuurdersheffing af te schaffen. Dat is een soort belasting die woningcorporaties moeten betalen over de waarde van hun huurhuizen. Het levert de overheid geld op, maar leidt volgens veel partijen tot hogere huren. Door de heffing af te schaffen kunnen de corporaties hun huren juist verlagen en meer huizen bouwen. Zo denken fractievoorzitters Ploemen en Klaver. China gaat geen nieuwe kolencentrales meer in het buitenland bouwen. Dat zei de Chinese president Xi in een toespraak voor de VN. Dat kan betekenen dat de financiering van kolencentrales in ontwikkelingslanden beperkt gaat worden. Er werd veel druk uitgeoefend op China om te stoppen met die centrales. Door het besluit wordt het makkelijker om de doelen voor de CO2-uitstoot van het Klimaatakkoord van Parijs te halen. Het lichaam dat in een natuurpark in Wyoming in Amerika is gevonden is van de vermiste Gabby Petito. De FBI meldt dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De zaak rond Petito houdt de VS al dagen in zijn greep. De 22-jarige vrouw was sinds afgelopen juni met haar verloofde bezig aan een rondreis door de VS. Die was te volgen via Instagram. De verloofde keerde zonder Petito terug van die reis. Hij is niet meer gezien sinds hij vorige week zijn ouderlijk huis in Florida verliet. Er wordt al dagen naar hem gezocht in een moerassig gebied. Bij grote attractieparken en dierentuinen blijft reserveren verplicht. Dat schrijft het AD. Vanaf komend weekend verdwijnen veel coronamaatregelen. Maar volgens de attractieparken en dierentuinen is de drukte bij de ingang beter te reguleren als mensen vooraf reserveren. Het coronatoegangsbewijs hoef je niet te laten zien. Dat is alleen nodig in de horeca van de parken. Het weer dan nog. Het is zonnig met af en toe wat sluierwolken. Vanmiddag worden 20 tot 22 graden. Morgen is het tijdelijk wisselvalliger met meer wind en een graad of 18. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits stelt weinig voor. Op de A10 Zuid staat wel file richting Den Haag. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt De Nieuwe Meer 7 kilometer met een kwartier oponthoud. Er staat een kapotte bus stil die blokkeert de spitsstrook. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem is wat oponthoud tussen de afrit Beek en Westervoort. Daar rijdt het langzaam over 10 kilometer met een kwartier extra reistijd. Belisol helpt u graag met het verduurzamen van uw woning. Nu met extra Belisol-subsidie bij aanschaf van nieuwe kozijnen en deuren. Belisol. Bij Jumbo zijn nu heel veel boodschappen zo extra goedkoop. Daar zeg je gewoon hallo tegen. Hallo, kies een mix fruit, bijvoorbeeld druiven en blauwe bessen. 3 voor maar 4,99. En Carvan Cevitan, 2 blikken, ook voor maar 4,99. Ook op jumbo.com. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Zing luidkeels mee met Queen, The Cats, ABBA of Earth and Fire. Ze komen deze week allemaal voorbij tijdens de Week van de Jaren 70 op NPO Radio 5. Weten waar je ons kunt vinden? Ga naar nporadio5.nl. NPO Radio 5, je voelt je thuis. Onze altijd lage prijsproducten vind je ook op jumbo.com. En bestel je nu voor het eerst je boodschappen. Dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Ga naar jumbo.com/welkom. Slecht geslapen? Neem Recover Me voor het slapen en val op een natuurlijke manier sneller en dieper in slaap. Ga naar recover-me.nl. Ster. Het NOS Radio 1-journaal. Bijna 9:05 is het. Commerciële advocatenkantoren moeten bijdragen aan de sociale advocatuur. Dat zegt demissionair minister Sander Dekker vanochtend in de Volkskrant. Hij wil dat de commerciële advocaten geld storten in een fonds. Daarmee kunnen mensen die geen advocaat kunnen betalen dan worden geholpen. Nu betaalt de overheid de kosten daarvan. Ik ga erover praten met Lucien Nix, voorzitter van de Vereniging Advocatenbelangen. Meneer Nix, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van dat idee van Sander Dekker? Ik vind het onhaalbaar en ik vind het raar, eerlijk gezegd. Ik vind het onhaalbaar omdat het in de begroting staat dat uiteindelijk het extra bedrag aan overheidsgeld voor de sociale advocatuur, dat in 2022 154 miljoen wordt, dan gaat het uiteindelijk terug naar 64 miljoen. En dat zou dus betekenen dat de commerciële advocatuur voor 90 miljoen zou moeten gaan zorgen. Nou, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Zelfs niet een fractie van het bedrag. Dus dan zitten we bij deel 2 van uw antwoord, onhaalbaar. Het is onhaalbaar, het is onrealistisch. En kijk, het principe klopt ook niet helemaal. Want kijk, als je principe is dat mensen met goed betaald werk moeten zorgen of een financiële verantwoordelijkheid hebben tegenover mensen met slecht betaald werk of met minder goed betaald werk, nou, dan heb je daar een oplossing voor en dat is het verhogen van de belastingen. Dan draagt iedereen die het goed doet in zijn werk, die draagt bij aan mensen die het, mensen die het minder goed doen. Zegt u namens de advocatuur nu dat de belastingen omhoog moeten in Nederland? Als dat het principe is van minister Dekker, dan zou minister Dekker moeten pleiten voor hogere belastingen voor topinkomens. Dus voor vermogensbelasting en erfbelasting. Zo betalen die advocaten ook mee, zegt u eigenlijk, die goed verdienen. Zo betaalt iedereen mee. Ja. Ja. En er is ook nog iets anders wat in het plan onhaalbaar is. Of wat wat leidt tot onverwachte averechtse effecten. Kijk, als het principe is, wanneer je commerciële advocaat bent, dus als je overheden en bedrijven en banken bijstaat, en daarmee een flink uurtarief kan rekenen, dan moet je geld betalen aan een fonds voor sociale advocaten. Nou, wat gaan Zuidas-kantoren dan waarschijnlijk doen? Die zet één advocaat neer die sociale advocatuur gaat doen. En de rest is geen advocaat meer. De rest laat zich uitschrijven van de balie. Die laat zich inderdaad zich schrappen van het tableau. Want het enige wat je, als je advocaat bent, dan mag je bepaalde procedures voor de rechtbank doen. Maar Zuidas-advocaten, die doen juist geen procedures voor de rechtbank. Die adviseren in fusies en overnames en banktransacties en dat soort dingen. Ja. Dus als het voor die mensen alleen geld kost om advocaat te zijn, omdat ze moeten bijdragen aan de sociale advocaten, nou, dan zeggen die kantoren, nou, dan zijn er een paar mensen bij ons, zijn al advocaat. En de rest, die heet dan in het Engels solicitor of noem er maar een andere mooie Engelse term van. Kortom, niet zo'n goed plan, zegt u eigenlijk van Dekker. En dat is nog maar mild uitgedrukt. Dank voor uw reactie. Lucien Nix, voorzitter van de vereniging Advocatenbelangen. De omgeving van de vuurtoren in Den Helder is per direct afgezet, want die toren die staat op instorten. Mark Hamer is daar al de hele ochtend. Mark, gebeurt daar nu ook iets bij die vuurtoren? Ja, ik zie nu mannen in oranje pakken lopen met een meetlint. En ik zag ook daar straks iemand van Mammoet, weet je wel, de berger. Die kwam al even een kijkje nemen of ze misschien deze klus wel zouden kunnen aannemen. Ja, en voor de rest zie je heel veel buurtbewoners die een hond komen uitlaten. Toch allemaal met een schrik kijken naar die toren. En ook mensen die ook wel dicht betrokken zijn bij de vuurtoren. Ik sprak zojuist met Jan Roelsen. Hij is van de Huis Duinenbelang, maar hij was ook de man die jarenlang de sleutel van de vuurtoren had. En ik vroeg hem hoe de vuurtoren wat hem betreft bijstaat. Nou ja, slecht. Ik heb vorige week nog overleg gehad met de Rijkswaterstaat. En toen kreeg ik wel het signaal van de naden die gaan wat springen. En we moeten hoognodig wat gaan doen. En ik word nu gisteren verrast met een persbericht van de vuurtoren staat op omvallen. En ik ben echt totale paniek. Ja, en ik voel me belazerd. Hoezo dat? Nou ja, omdat je al 10 jaar overleg hebt. En ik heb 2 jaar terug ook wel eens de kreet geslagen van de vuurtoren staat op omvallen. Er moet wat gebeuren. En dan krijg je de media-aandacht en zo erop. En toen was het nog helemaal niet zo ver. Dat was een kreet die ik liet vallen. Maar nu is het zover. Dus iedereen heeft zitten slapen bij de Rijkswaterstaat. Want er moet gewoon wat gebeuren. Ze hebben nu onderzoeken gedaan naar die naden. Maar er had al lang een Europese aanbesteding moeten plaatsvinden. En dat het ding geschilderd ging worden. Dat ding. Maar waarom is het niet gebeurd? Weet ik niet. Ik noem het maar even laksigheid. Ik kan wel zeggen van ja, onderzoek. Maar een onderzoek hoeft niet 4 jaar te duren. 5 jaar terug heb ik dat al. In 2016 heb ik dat al gezegd. Er moet nu hoognodig wat gebeuren. En er is nog steeds niks gebeurd. Maar weet u wat die scheuren zijn? Wat het precies is? Ja, er zit chroom in de naden en ijzer. En dat gaat nu werken. Dat komt nu naar buiten. Die verflaag, de kitlaag die erin zit, zit ijzer in. Dat gaat nu werken. En dat gaat nu druk uitoefenen op die naden en op die platen. Zo begrijp ik het nu ook, omdat ze nu praten over vuurtoren staat op omvallen. Ja, maar het schilderwerk, nu kwastje eroverheen, dat helpt niet meer. Nee, het moet natuurlijk, die naden moeten eerst leeggehaald worden. Er zit chroom in, dus hij moet afgezet worden met stellages, netten eromheen. Dan wordt hij schoongemaakt. En dat is een kwestie van schilderen. Maar ja, je praat hier wel over 65 meter. Dus er moet wel wat gebeuren. Bent u echt bang dat hij omvalt? Nee, ik ben niet bang dat hij omvalt. Maar ik word wel al bozer en bozer. Ook als ik nu u zo kijk, u kijkt ook zo ernstig. Denk, verdomme, ja, het is zo. Er moet wat gebeuren nu. Dus u gaat nu weer in overleg met Rijkswaterstaat? Nee, ik ga nu, daar ga ik allemaal omheen. Ik ga met de gemeentebestuur contact opnemen. Ik ga met de Provinciale Staten, de Tweede Kamer, de Erfgoedstichting. Hè, want het is een rijksmonument. Ze moeten het gewoon bijhouden. Het is een rijksmonument. En ze doen er niks aan. Dus er moeten nu mensen van die Erfgoedstichting, die moeten maar eens komen kijken wat er allemaal aan de hand is. Krijgt nog een vervolg. Het krijgt een vervolg, ja. Dat was Den Helder, bijdrage van Mark Hamer. Vie va commencer en revenant dans ce pays, là où le soleil et le vent, là où mes amis, mes parents avaient gardé mon cœur d'enfant. moi la vie va commencer. Et mon passé sort de l'oubli, foulant le sol de ma prairie, chevauchant avec mes amis. Pour moi la vie va commencer. Je peux voir descendre la nuit sans avoir peur d'être surpris, tandis qu'au loin comme un troupeau passent les ombres des chevaux. Ah, pour moi la vie va commencer. Et sous le ciel de ce pays, sans passeront sans bruit entre le ciel et mes amis. Pour moi la vie va commencer. Pour moi la vie va commencer. Pour moi la vie va commencer. Johnny Hallyday was dat uit 1963. Het is nu 14 over 9. De kritiek van Jan Publiek. Ja, we hadden het met onze economieredacteur Nick Wouters over koopkracht. Nederlanders gaven in juli voor het eerst meer geld uit dan voor de coronacrisis. Luisteraar Buitenkamp maakt zich zorgen. Volgend jaar is dat geld uitgeven wel afgelopen als iedereen zich blauw gaat betalen aan verwarmingskosten en elektra, zegt hij. En ook maakt hij zich zorgen over stijgende huren. En heeft ook nog een vergeten vraag hierover. Is die stijging van vaste lasten wel meegenomen in de berekening van de koopkrachtgroei? Ja, goede vraag natuurlijk. Nick is hier opnieuw van de NOS Economie-redactie. Ja, dat zou zomaar kunnen dat we ons volgend jaar allemaal blauw gaan betalen. Dat, er is niemand die dat weet. Het Centraal Planbureau die maakt er altijd een inschatting van wat de inflatie is volgend jaar. Komt uit op 1,8%, denken ze, voor 2022. Maar ja, of dat uitkomt, dat weten we pas eind 2022. En die koopkrachtcijfers trouwens, dat is een voorspelling die dan gedaan wordt voor volgend jaar. En of dat ook uitgekomen is, dat weten we pas weer in augustus 2023. Dus dan hebben we eigenlijk pas het antwoord of het alles wat voorspeld is op Prinsjesdag, of dat ook uitkomt. Maar in ieder geval, die elektriciteitsprijzen zijn wel meegenomen daarin. Tenminste, een schatting. Maar niemand weet of die nog gaan dalen de komende tijd of weer verder gaan stijgen. Kijk, daar hebben we het straks ook even over gehad. Dit zijn natuurlijk van die algemene cijfers. Dat geldt dan voor een groep. Maar ja, persoonlijk kan het dan net even verkeerd uitvallen. En er zit ook nog bij deze cijfers bij dat daar alleen meegenomen is het beleid, de prijzen, de lonen, maar niet wat er in je eigen situatie verandert. Dus gaan meer mensen promotie maken met z'n allen, meer verdienen. Ja, daar ga je dan meer op vooruit en dan ga je dat ook weer terugzien in andere cijfers. Maar niet in deze cijfers, die gaan puur en alleen over de statische koopkracht, zo heet dat. Dus daar zit niet in wat er met mensen gebeurt, of ze hun baan verliezen of dat ze promotie maken. Dank voor de uitleg. Ja, dan Jaap hoorde in ons nieuwsoverzicht dat de in Amerika vermiste Gabby Petito is gevonden. Hij vindt dit geen nieuws. Hoe vreselijk ook voor de nabestaanden. Helaas zijn verdwijningen en moorden wereldwijd dagelijkse kost. Nou, ja, dat is helemaal waar, Jaap. Maar dit was nou... Vind je dat geen nieuws? In Amerika was het een grote zaak. Een hele grote zaak. En zij hield haar eigen reis door de Verenigde Staten bij op Instagram. Dus ze had heel veel mensen die haar volgden. En ja, dat is een enorm ding geworden in Amerika. Ook op sociale media. En iedereen was op zoek naar haar. Dus het had wel een soort extra lading. Ja, en vandaar dat we, als zij dan gevonden is, dat even moeten melden misschien. Dat ze erachter doen. Dat hebben we niet gemeld. Uitgebreid een heel gesprek over te doen. Maar het is ook de afgelopen tijd ook in andere media wel aan de orde geweest. Ja. Dus vandaar even de melding. Zeker. Nou dan, luisteraar Casper is blij over dat wat hij ziet op de webcam. Oh. Niet over jou of mijn haar, maar de schermen tussen de presentatoren en gasten zijn weg. Ja. Dat klopt, hè? Ik kwam weer maandag ook weer eens op de zaak en ik zag ineens dat die schermen weg waren. Ja. Maar weten wij hoe dat officieel zit? Want... Nou ja, in de andere studio hier in het radiohuis zijn ze nog wel. Ik ben net even gaan kijken. Dus het is niet helemaal duidelijk of dit een vooruitlopen is op de 1,5 meter die zaterdag wordt opgeheven. Maar Casper vindt het in ieder geval wel een hele verbetering, want hij kan ons weer helder zien. Ja. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het ook wel lekker zo. Maar nogmaals, we kwamen hier maandagochtend binnen en toen stonden die schermen er niet. Dus het kan ook een snowdaad geweest zijn die dat zelf gewoon heeft bedacht. Die kan zich bij ons melden. Ja, ik heb wel een vermoeden. Prem, bel even. Nee, dat is flauw. Nee, goed, Prem en ik zijn goed met elkaar. Maar we houden wel gepaste afstand nog steeds, hè? Zeker. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Wijnand, wat staat er nog aan file? Ja, de laatste files zijn aan het verdwijnen. De enige opvallende staat op de A10 Zuid richting Schiphol... tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Er staat een kapotte bus die blokkeert de spitsstrook. Omrijden is mogelijk. Dat kan vanaf knooppunt Diemen via Amstelveen over de A9. Zondag zijn er parlementsverkiezingen in Duitsland. Er komt ook een nieuwe bondskanselier uiteindelijk. Zoveel is zeker, want Angela Merkel die stopt ermee na 16 jaar. En ook een aantal parlementariërs verlaat na deze verkiezingen de Bondsdag. En een van hen is Kees de Vries. 8 jaar zat hij in de Duitse Bondsdag voor CDU. En hij zet ook een punt achter zijn carrière in de landelijke politiek. En ik ga met hem praten, meneer de Vries. Goedemorgen. Goedemorgen. Die vraag heb je vast veel vaker gekregen vanuit Nederland. Hoe kunt u als Nederlander in het Duitse parlement zitten? Ja, dat is natuurlijk een iets langer verhaal. Maar wij zijn in de tijd met z'n vijven naar Duitsland gegaan. 3 broers, 2 zwagers. Om een melkveebedrijf op te bouwen. Dat hebben we ook gedaan. Alleen ik was de manager en had een beetje tijd. En mocht me, wat je hier noemt, ehrenamtelijk engageren. Vrijwilligerswerk gaan doen. Ja, als je daar een keer aan begint, dan heeft iedereen je nodig. Ik heb altijd moeite gehad nee te zeggen. En dat leidde op een bepaald moment tot een situatie waar ik het gevoel had van, ik praat wel overal mee, maar besluiten doen ze ergens anders. En daar zou ik toch wel graag ook eens een woordje mee willen praten. En ja, dat was in 2005, net 13 jaar in Duitsland, toch wel een hele ambitieuze stap. En zo bent u de politiek ingegaan daar? Ja, ik dacht het landesparlement in te gaan. En toen werd ik eigenlijk min of meer gezegd van, joh, maar nou toch in de politiek wil gaan, maar naar Berlijn. Ja, dat was op dat moment onvastbaar. Hoe zeg je dat? Bijna niet voorstelbaar dat dat binnen mijn mogelijkheden zou liggen. Maar dat bleek dus wel zo te zijn. En wat moest u daarvoor doen? Neem ik aan, ook Duitser worden? Ja, ik heb in 2005 mijn Nederlandse paspoort moeten afgeven om een Duitser te krijgen. Ja, ja. Hoe zit dat als Nederland tegen Duitsland speelt? Sinds ik in Duitsland ben, heb ik geen interesse meer in voetbal. Dat is volgens mij een politiek antwoord, dit. Ja, je raakt wel een beetje ervaren, hoor. Ja. Ja, nou ja, goed, ik zal er ook niet verder over doorvragen. Want het is natuurlijk wel een grappig gegeven. Wordt u daar in Duitsland vaak op aangesproken? Ja, natuurlijk. Laat het duidelijk zijn, als Duitsland weer een keertje van Nederland gewonnen heb, dan moet ik spitsroeten lopen, zogezegd. Ja. De volgende dag in de Bundestag. Als het andersom gebeurt, dan hoor je niks. Nee, maar ik bedoel ook het feit dat u als Nederlander, eigenlijk ex-Nederlander, in het Duitse parlement zit. Ja, dat was natuurlijk in het begin wel een hype, zeg maar. Maar ja, uiteindelijk ben je gewoon collega's en je werkt met elkaar. En natuurlijk, als dan het woord Nederland valt in de Bundestag, om wat voor reden ook, dan kijkt iedereen even naar Kees. Maar meer is het ook niet. Met wat voor thema's heeft u zich de afgelopen jaren allemaal bezig gehouden? Ja, hoofdzakelijk landbouw natuurlijk, maar je komt niet op zo'n positie als je zo smal denkt. Dus je bent breed geïnteresseerd. En dat is ook zo. Het interesseert me allemaal wel. Alleen je moet je specialiseren. En dat was voor mij de landbouw. En volgt u het landbouwbeleid in Nederland ook nog een beetje? Zoals je het zegt, een beetje. Mm. Het is tamelijk gecompliceerd. Bij ons ook. Ik ben er blij als ik begrijp hoe het in Duitsland loopt. Also, ik zou niet proberen om het Nederlandse beleid ook tot in de details kunnen verklaren. Nee, maar ik bedoel, kunnen we iets van Duitsland leren misschien? Of is daar ook veel onvrede bij de boeren bijvoorbeeld? Ja, die situatie is vrijwel gelijk. Het komische is natuurlijk altijd dat iedere Duitser denkt dat het in Nederland makkelijker gaat. En elke Nederlandse boer denkt dat het in Duitsland makkelijker gaat. En mijn politieke ervaring is dat we in West-Europa toch wel eigenlijk allemaal dezelfde moeilijkheden hebben. Is het, want hier in Nederland was altijd het CDA de partij van de boeren. Is dat van het CDU ook zo? Dat was inderdaad ook altijd de partij van de boeren. En dat neemt ook steeds meer af. Men is van mening dat ook het CDU tekort doet voor de landbouw. Maar het is een maatschappelijke ontwikkeling. Het maakt niet uit welke partij, maar je moet met de tijd meegaan. En dat moeten onze boeren ook beginnen te begrijpen, zowel in Nederland als in Duitsland. Ja, dat de boodschap ook wel eens wat minder florissant kan zijn dan je misschien zou willen. Nou ja, bij ons hier, in ieder geval in Duitsland, dat is mijn ervaring, komen de wetsideeën meestens vanuit de milieuhoek. En die zijn altijd een beetje overdreven. En dan kun je als landbouwpoliticus alleen nog proberen om de scherpste puntjes eraf te halen. Het blijft uiteindelijk een boodschap naar de boeren toe die niet echt plezierig is. En ook al komt die uit het andere ministerium, het belandt bij de landbouw. Dus iedereen denkt van dat is de landbouw. En de landbouw is CDU, dus heeft de CDU de schuld. Maar zegt u ook dat er te weinig ideeën vanuit de landbouw komen dan misschien? Nou, die tijd ligt achter ons. Wij hebben natuurlijk als landbouw toch wel vergeten de maatschappij mee te nemen. En die inhaalslag komt nu. Ja. En dat zal nog een beetje duren totdat ook wij landbouw begrepen hebben dat de maatschappij zich verandert. En als we ons daaraan aangepast hebben, dan zullen we weer op een normaal niveau kunnen discussiëren. Zeg, meneer De Vries, CDU-CSU heeft op dit moment de grootste fractie in de Bondsdag. We moeten zien na zondag natuurlijk of dat zo blijft. 245 mensen zitten er in uw fractie in het parlement. Kent u ze allemaal dan? De meeste wel intussen, ja. Maar niet, ik durf niet te zeggen dat ze allemaal kennen. Ik kom nog steeds weer, kom ik na meteen en ik vraag, joh, was jij ook een collega? Nou, het zal wel. Maar je hebt te maken met de mensen in jouw werkgroep, hè? AG, arbeidsgroepen, landbouw. Ik ken de mensen van de AG Landbouw van de andere partijen beter als de laatste bij onze CDU. Want je hebt eigenlijk nooit met hem te doen. Je zit in die fractiezaal met 245 man. Ja, die kun je niet allemaal in de raad hebben. En ze melden zich ook niet allemaal, nee, gelukkig. Nee. Dus u hebt vooral ook te maken met uw collega's van andere partijen die zich ook met landbouw bezighouden. Ja, daar heb je gewoon iedere keer mee te doen. Die leer je kennen. En voor de rest, ja, je landesgroepen natuurlijk. Je hebt wat contact met mensen bestemd over bepaalde onderwerpen. Maar de laatste, die tref je eigenlijk nooit. En Angela Merkel, spreekt u die ook wel eens? Ja, als dat zo uitkomt. Ik behoor niet tot de mensen die altijd haar nabijheid zoeken. Ze is ook maar gewoon een vrouw die een bepaalde plicht te doen heeft en daar heb ik respect. Ik heb heel veel respect voor Angela Merkel. We zijn elkaar een paar keer tegengekomen. Ze kent me en ik ken haar. En dat is voldoende. En dat zij nu weggaat, betekent dat iets voor u? Nou, ik denk dat 16 jaar Angela Merkel heel goed geweest is voor Duitsland. En dat zijn wel grote voetstappen die ze achterlaten. En ik acht Laschet zeker in staat om die in te vullen. Niet vandaag, maar ook hij moet de kans krijgen te groeien. Ja, want hij moet nog wel even aan de bak. CDU-CSU staat er niet goed voor in de peilingen. Ach, die peilingen. Dat zegt iedere politicus, hè, als het even wat minder gaat in de peilingen. Nou ja, dat is ook wel zo, dat weet ik ook wel. Maar je ziet ten eerste dat op dit moment CDU wat begint in te lopen. En wat ik altijd de grote zwijgende meerheid noem, die gaat uiteindelijk bepalen wat er gebeurt. En al die schreeuwers die zich in vooruit melden, daar hecht ik niet zoveel waarde aan. En ja, in Duitsland moet je nooit vergeten dat de SPD toch voor een groot deel eigenaar is van de schrijvende pers. Eigenaar? Nou, ja, SPD heeft heel veel invloed in die schrijvende pers. Ja, maar ze hebben toch niet zelf kranten en zo? Ik weet niet precies hoe dat ligt, maar ze schijnen daar toch een heel aandeel in te hebben. Oh, oké. Nou, dat ligt een taak voor het CDU dan om ook kranten over te nemen, zou ik zeggen. Nee hoor. Gewoon met twee benen op de grond blijven en goede politiek voeren. En dan zal die grote zwijgende meerderheid jou wel weer kiezen. En dat is wel mijn overtuiging hoor, dat gaat weer lukken. Eén ding is zeker, u stopt er ook mee. Wat gaat u doen eigenlijk als u straks meer tijd hebt? Och ja, we hebben nog steeds wel een boerderij thuis en daar is altijd wat te doen. Maar ik heb hier bij ons het waterprobleem is een erg groot probleem. Daar hebben wij een vereniging voor opgericht. Nou, je mag drie keer raden wie daar de voorzitter is en dat neemt ook steeds meer tijd in gebruik. U kon weer geen nee zeggen. Maar het is ook begonnen als belang voor de veehouderij. En daar horen wij bij. Intussen zie ik het veel meer als een probleem van de maatschappij. Want ja, we hebben bijvoorbeeld in de buurt een initiatief, het Sterbst Bluut. Nou, als iets bloeien moet, heeft het water nodig. Ja. En Wij leven in een omgeving waar we gewoon al jarenlang veel tekort water hebben. En de voorspellingen, alle voorspellingen zeggen dat de komende decade zo blijft. En dat geloof ik ook wel. Dus dan moet je proberen dat water wat nog komt in de winter of bij slagregens zoveel mogelijk te benutten. Nou, daar hebben we... Daar gaat u zich mee bezighouden de komende tijd. Ja. Nog een paar dagen en dan komende zondag dus verkiezingen. Dank voor het gesprek, meneer De Vries. Kees De Vries, na 8 jaar zet hij dus een punt achter zijn lidmaatschap van de Duitse Bondsdag. 1, 2, 3 voor de dag. 3 zaken uit het nieuws gaat u meer over horen. De werkzaamheden aan het kanaal Almelo-De Haandrik die hebben gezorgd voor schade aan huizen langs dat kanaal. Dat werd maandag duidelijk in een nieuw rapport. Daarom neemt het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel vandaag een besluit over de vervolgstappen. De rechtbank in Den Haag doet uitspraak in een zaak over etnisch profileren door de koninklijke marechaussee. Die zaak is aangespannen door een groep van burgers en maatschappelijke organisaties. Dionne Abdul-Havieskan, die is een van de mensen die die zaak heeft aangespannen. En zij legt nog een keer uit waarom dat is gedaan. Wij schrikken gewoon enorm ervan om te horen dat het niet mogelijk is om goede grenscontroles uit te voeren zonder een onderscheid te maken tussen reizigers op basis van etniciteit en huidskleur. En natuurlijk onderschrijven ook wij het belang van goede grenscontroles. Maar dat kan natuurlijk nooit ten koste gaan van gelijke behandeling van mensen. En ik vind ook echt dat we als Nederlanders van onze overheid mogen verwachten dat er niet gediscrimineerd wordt. En dat is waar we ons voor inzetten. En in Den Haag beginnen dus de algemene politieke beschouwingen. De Kamer debatteert over de begroting voor 2022. Politiek verslaggever Wilco Boom gaat het volgen, Wilco. Ja, we hebben het al eerder vastgesteld. Dat worden 2 bijzondere dagen. Ja, officieel over het beleid van volgend jaar. Moet er meer geld naar volkshuisvesting, klimaat, koopkracht? Dat soort vragen die altijd bij algemene beschouwingen spelen. Maar op de achtergrond gaat het natuurlijk over de vraag wat er gebeurt met de formatie. Welke partijen kunnen het vandaag en morgen met elkaar eens worden over het beleid en stappen die dan misschien ook wel samen in een nieuw kabinet? Of juist niet? Dat is eigenlijk de grote vraag waar het op de achtergrond over gaat. Nog even één klein dingetje. Ik begrijp dat Sigrid Kaag niet namens D66 het woord zal voeren. Ja, dat klopt. Kaag laat het over aan haar waarnemer Rob Jetten, omdat ze tot vorige week nog deel uitmaakte van het kabinet. Daardoor heeft zij meegeschreven aan de begroting. En ze vindt het dan niet zuiver om daar dan nu als Kamerlid, wat ze ook is, het woord over te gaan voeren in het debat. En dus doet Jetten dat. Maar we mogen er natuurlijk wel van uitgaan. Jetten weet precies hoe Kaag denkt. Dus via Jetten horen we Kaag. Wilco Boom was dat. Dan gaan we naar Guilaine voor de onderwerpen van Spraakmakers. Ook de eerste uur van Spraakmakers zal vooral in het teken staan van die algemene politieke beschouwingen, maar ook terugblikkend op wat we gisteren allemaal hebben gezien met onze spraakmaker. Dat is de burgemeester van Eindhoven. Vandaag John Joritsma. En in ons panel hebben we Kees Boman, Nienke de Zoete en Floor Bremer. De stelling behandelen we dan natuurlijk ook. Nederland is en blijft een goed land om in te leven. En in de tweede uur praten we met het uitblijven van de formatie en de gevolgen daarvan voor een economisch zeer belangrijke stad van Nederland, Eindhoven. En over een nieuw coronamedicijn. Daarvoor is Mark Bonte te gast. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemorgen.